چې کله جمعیت علماء اسلام په ډیر سترو مشاکلو کې وو او سم شران خصوصا د حضرت مدنی رحمت الله علیه د علوم خوشچینان اغوی په هغه سخت وخت کې نه صرف دا چې مونږ له سپورټ راک بلکې لکه د ځوانانو او د جوان مردانو په هغه میدان کې د مارشالله خلاف مونږ سره ودرېدل او د جمعیت علما اسلام پیغام رسولو کې اغوی د ځوانانو نوم سو قدم وړاندې وو. مولانا عبدالرحمن صاحب رحمه الله د اغه بزرگانو څخه الله تعالی دې مرقد منور کی او الله درجات عالی ور کی. او دا د حضرت بابا جی صاحب رحمت الله علی دا بنا کردا چمنستان او گلستان دا مدرسه او دارالعلوم الله تعالی دې دې تدیر ترقه ور کی او پروردگار عالم دې مرکز د علم وګرځي. محترم ورونو ما د تاسو وړاندې د قران کریم د مختلفو ځایونو نسو آیتونه تلاوت کړې دي. یو حصہ مې له سورې زمر یو دویم حصہ مې له سورې البقره یو دریم حصہ د سورې الفتح دا مې تاسو وړاندې تلاوت کړه. مناسبت سره د مختلفو ځایونو د دوو ځایونو کې خدا خبره مد نظر ده زما چې کله دا دنیا الله تعالی باد کړې ده د حق و باطل مارکا دا روانه ده جاری ساری ده وی بروانه او جاری ساری بی ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. قرآن کریم کی اللہ تعالی قصص ذکر کئی مامو من خپل مرگرو تفسیر کی ویلی دی وی مامو ورتا چی اگر چی علم القصص و تحقیق دا امام غزالی رحمت اللہ علیہ یو د سلور موضوعاتو د قرآن څخه دی خو قصه برای قصه دا د قرآن کریم مقصد نه دی. دی نه خو د کیسو کتاب دی نه دا د تاریخ او د هیستوري کتاب دی. د قصص یو باټم لاین وي. د دې قصصو د بیان کولو یو مقصد او مدعا وي او دغه وجه ده چې تاسو وګورئ د موسی علیه الصلات والسلام قصه الله سوزه ذکر کړي قصه خو یو ځل ذکر کیږي. د آدم علیه الصلات والسلام قصه الله سوزه ذکر کړي قصه خو یو وار ذکر کیږي. د حضرت نوح او هود د حضرت صالح او شعیب د حضرت لوط او حضرت زکریا د حضرت عیسی علیه الصلوات والتسلیمات قصص الله د یو نفسیات زله ذکر کړي او په هر ځای کې دا غي باټم لاين مختلف دي. هغه ځای مونږه موضوعاتو د صورت ته ګورو چې د دې کیسې د دې صورت موضوعاتو سره څه تعلق دي. اگر چې یو شی په یو کیسه کې مختلفو ځایونو کې کامن او مشترک وي لکه د موسی علیه الصلات والسلام د کیسې دا غی باٹم لائنز او حکم خود یو نه ډیر زیاتی خمونگا او مشترک شی پکې داده چې الله تعالی تشجیع ورکی بہادری ورکی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا. شیخ سید شاہ منصور رحمت اللہ علیہ بفرمائل چې الله تعالی رسول پاک تو وی چې نرشا دا پیغام ورسوا. تشجیع مانا دا نروالی دا غی ملا ولا ڈبئی چې نرشا دا پیغام ورسوا. باطل قوا که ډیر مادي قوت لري ډیر مادي افواج لري داسې د استقامت مظاهره به کوي لکه څنګه چې موسی علیه السلام د استقامت مظاهره کړې وه. تاسو زما په خبره پوهېږئ؟ زه د قرآن کریم یو ودنه طالب علم نو زه بس داسې د قرآن او د پیغمبر علیه السلام حدیث کې اخوا دیخوا ګرځم را ګرځم صحیح خو تاسو ما باندې یقین ساتئ ما نه پوه حنفي بل نشته. صحیح ما ته مرګرو وی وی د حرم امام راغ استاسو اجتماع تا ما الله دې ولا ډیر اجر ورکی وی شیخ سودیس ولی رانغه ما مونږ د پاره نوم او شخص دا قابل احترام نه دی مونږ د پاره حرم قابل احترام دی نو دا هغه حرم په نمائندګۍ چې څوک راغی مونږ د پاره علي سوی قابل احترام دی بیا سمرګرو د حسد بنا باندې دا فیسبوک دا ټلیفون دا ټیکنالوژي مخکې ما وی ما دا شیطان په سین نمبر کې دوی مده او چې سو پوره آیفون 1 2 3 4 5 نو دا شیطان پس نمبر کې دویمو او چې کله آیفون 6 راغی او 7 راغی ما وی د شیطان پروسیډ کوم مخ کې تلاړو ځکه دغه ټیکنالوژي د دې ډیرو عزتدارو کورونو د عزتونو جنازې ولست صحیح ده اوس ما وتا د ټیکنالوژي لار نشو بندولې په عصر کې کمی جات سی وشي موجد شی ته بیا واپس کول نشي نه خو د ایجاد دوباره ایجاد کیږي لکه سم چې د اجتهاد دوباره اجتهاد نه کیږي د مسلې ځان سره یاد ساتي موږ ته کله کله څوک وای وای تاسو باندې جمود تاری دی ما موږ باندې جمود تاری دی زموږ نه زیات متحرک خلک سره څوک نشته خو ما چې کوم شی یو ځل ایجاد شي اټم دا معلوم کو چا آینسټاین یو ساينس دان دی چا معلوم کو آینسټاین او اټم بم جوړ کو اوس په دویم ځل څوک اټم بم جوړول شي د فارمولې په اعتبار خبره کوم قوم داغه فارمولا داغه نقل کوي او ډیولپ کوي مقوړان دی روان دي مې مونږ وایو چې لکه څنګه په ساينس کې د موجود ایجاد باغې باندې تحقیق کیږي او مقوړان دي شي څوک دا نه کوي چې داغه فارمولا ابال شو ډیمالش کی او سټک ولا اخلاص کی چې ماته کې د نوې فارمولا جوړو نو ما وی دا غرنګ چې مجتهد کم اجتهاد کړو دی هغه ماتول نه شي باغې به مزید تحقیق کې مقوړان دي روانې خبر هم زين کړه ناظرانو عرض میکوره تاسو کې د چوکې طالبې له نه داسې طالبې معنا کوم خبرې کوم او کله کله هغه لیونتو حد ته ورسی ما مرګورو ته مې درې کیسه خبره وی یو عامیانه وی یو عالمانه وی یو فلسفیانه وی نو ما یو عامو ته که عالمانه خبرې کې نو حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای دی په فتنه کې واچې ځکه په دې خبره هغه پوي کینه دې خبره هغه پوي د مجاهدین د تحریک آزادۍ کې یو سړی دی یو عالم دی مولانا حضرت موهانی نوم به تاسو اورېدلې مولانا حضرت موهانی نو د به خبرې ډېرې ادیبانه د بلاغت عالم نو د به خبرې په اردو کې هم ډېرې بلیغانه کولې نو د کور جارو کشراله رضای چې صفا کوي نری نری باران ورېد مولانا صاحب چې کله کمرې ته دننه کېده نو هغه وخت صرف وریځ وه نو بیا دې خو مطالعه کې مصروف هغه جارو کشراله د کمرې ته وردن نشو چې هغه میدان جارو کی نو هغه چې وردن نشو نو ورته وی کناسا عربي کې جارو کشه ته سوې کناسا وی کناسا آپ جب اندر تشریف لا رہی تھی تو باہر ترش ہو رہا تھا یا تقاتر یعنی نرے نرے بارانو کساس کی شروع شیو یعنی پشم کی دو نوے ترش ہو رہا تھا یا تقاتر اس لئے غریبا نپا کناسا پوشو نپا ترش ہو پوشو نپا تقاتر پوشو دمرا مغلق الفاظو اگی جارو گردو لا بار رامن ڈکڑا خدیتے والے بی بی مولی صاحب پہ جنات آئے ہیں یہ کوئی دوسری زبان بول رہے ہیں نماوی چ عوام ہوتا عالمانہ خبرہ ناغه بوئی دی مولا باندې پریان نہ غلی دی او علماء ہوتا فلسفیانہ خبرہ شریعت علماء ہوتا نو چونکہ داغه فلسفی سره دور عمل دخل نہیں ناغه اکثر سڑے کافر کی صحیح حافظ ابن جریر ہوتا اصول پہ یہ نہیں تے تفسیر امام گردش او سڑے فلسفی ہو حنبلیانو کافر نہ غریب اغه انډرګراوند شو اغه په انډرګراوند یعنی زیر زمين شو او شیده شو پټ شو او په هغه حالت کې وفات شو شاګردانو ته خانه کې چرته خخ کو او ته خانه دو بوډا ککړه وی مو بادا چې اغه ته قبر معلوم شي چرته قبر نه راو نه باسي کوړو سزا ورور نه کی نو ما ته چاوي داولې تمر لوی عالم سره مې سړی در عالمانو مخ کې فلسفیانه خبرې کولې نو ما عالمان خو شریعت باندې کلک او ټینګ ولاړی چې دا غي په ذهن کې راشي نه غي معذور دي چې هغه وایي چې دا سړی دین نه باغی دي نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس موسی علیه السلام د دغه قصه الله نبی علیه السلام ته بار بار ذکر کوي، او دغه وجه ده چې دا تشبیه یا مشابهت یا مماثلت الله مصرح ذکر کړی دی. فرمایي چې لا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. الله تعالی فرمایي ما تاسو ته یو رسول را لېږل دی شاهدا علیکم. شاهدا علیکم مولانا سے بلتا مولانا سے بلتا پاتے دے مولوی سے بلتا پاتے دے دا مولوی سے بلتا پاتے دے نما دے تووی چی معلمن لکم یا معلمن ایاکم. حضرت شاہ ولی اللہ فرمائی رحمت اللہ علیہ اِلَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. اس دا تشبیه دا کما ارسلنا الی فرعون. نما مولوی صاحبانو ته وې ما تاسو وګورئ الله تعالی د فرعون خو نوم واغسته زکه د بربریت د نظام نمائندگی کوله. فرعون د سړی نوم نه دی، دا د بادشاہ لقب دی. فرعون د سړی نوم نه دی، دا د بادشاہ لقب دی. او موسی علیه السلام مقابله دو فرعونانو سره وا د پلار په وخت کې راغله او هغه سره وجنګېده، زوی راغله هغه سره وجنګېده. صحیح دا غرق شوی چې دی د پلار نه دی، دا د هغه زوی دی. موجود سائنسی تحقیق هغه پیدا کړ چې رامسیس دا هغه سړی نه دی چې کوم غرق شوی دی. لومبنی پیغام او دعوت او دی وجې نه بني اسرائیلو حضرت موسی علیه السلام ته وویل چې موږ له دوه وارې دا عذاب راکړی شي، یو وار پلار راکړه او بل وار زوی راکړه، چې زمونږ ځوانان وجنی او زمونږ ښځې جوانده پرین سوره عراف. نو دا دو باری یو سڑی دا یو کسم عذاب نده ورکره، دا دو کسانو. خو چونکه فرعون دا ٹائٹل دا صدر سے لکه صدر سے نو صدر سے دا اس چیده ممنون حسین سے دا هم صدر دے، دا نمخ کسو خود زرداری سے اغام صدر دے، زرداری سے نمخ کی مشرف سے بو اغام صدر دے. نو اس تچی دا عوضی ذکر کے وی با صدر سے دا اکلل، صدر سے دا اکلل، صدر سے دا. نو دی دا مانا نا دا چا ایوب خان دا چون کارونا کو ہڈیر پخواہ مرشی رہ دے. نو پا یو موقع یو صدر مراد دے، بلا موقع بل صدر مراد دے، بلا موقع بل صدر. او دے خو ورے موری صاحبانو اسنے زلار شب او تاسو زمارت کو نباد ما کافر کئی خوزن دا سے کفر پروف و نیم بابا نے فتوہ لگی نا ما بر حضر شاہ سے رمت اللہ علیہ فلسفہ ویلا حضر شاہ سے فلسفہ میں ویلا یو لوش یا خوردیس سے زمار دیر محترم ہو ما تیوے قاضی سے در شاہ سے دا فلسفہ مولیان ما ورتوی جی دا ولی نوام چونکہ آغا وقت جہاد افغانستان روانو سوشلزم مقابل ما ورته شیخ سے تا ته پتہ را چھ تو یا بل مولا جہاد افغانستان کے دمر ملاتر دا مجاہدین نہ کی لکھا دا چکو ارض ور سر ولاڑے صحیح مولا ارض ور سر ولاڑو صحیح ما ورته ما دا شاہ سے فلسفہ وی اسی جی وی دا شاہ سے فلسفہ خلق دا سوشلزم پار تایید کر زئی نو مې کچا د قران آیت ویل شو سلم تایید په کور بیا قران هم نو دا بم بس کو کسنګ یا هو قران هم بس چې دا قران هو وایي ځکه چې د سوشلزم تایید د پاره خلک پېښ کړي. نو محترم ما تاسو ته څه کوي چې دا علما وړاندې فلسفه ذکر کین هغه بیا بد غړي بار تقدیر. الله فرمایل ان ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا. نامد فرعون یا دا ٹائٹل او دا لقب خو نامد فی موسی علیہ السلام وان استای پر رسول ذکر کو کما ارسل زکد اغه د پارا رسالت اهم د اغه د نامینا د فرعون د پارا د لقب اهم د اغه شخصی نامینا زکه رسالت نمائندگی د الله کوي، فرعونیت نمائندگی د ظلم او د کفر کوله. نوالتے فرعون ذکر کو دلتے رسول ذکر کو نو اللہ تعالیٰ و دی تشبیح پیغمبر علیہ السلام ذہن کی واچول بلکہ ورتوی چھتا خاتم النبیین ہے اگا خو یو فرعون یو دو فرعونان سر جنگی دلو تو اوستاو متیان قیامت پوری با فرعونان سر جنگی دی خبر ہم ذہن کرا لے ہم چھتا کرو چھو کنتم خیر امت الاخرجت للناس نو دی مانا خدا ندا چھو کنتم خیر امت الاخرجت للناس بل خطو خلکو تدموز وائی او دروجی ورتوائی یقینا دا ورتوائی نہ د دین حصہ ده بلکې دین دی فرائض ارکان د اسلام دی نه اسلام من حیث الکل مونږ ورتوائی ورته امریکا کې پیکیج دی چې ټیک اٹ از ا پیکیج آر لیو اٹ یا خدا ټول اسلام واخلا یا دا ټول اسلام پرې ده دا پیک اینڈ چوز پکې مکوا چې صحیح سا میٹا میٹا ہف ہف اور کڑوا کڑوا توف تو چې خوږ شه د دین دا به تیرې او کوم ځای چې تکلیف راځي نو هغه نو بیا ځان سایټ تکې. الله تعالی فرمای د بنی اسرائیل متعلق الله تعالی فرمای و ایاتوکم اسارا تفادوهم وهو محرم علیکم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. الله تعالى فرمائے کہ یہودیاں دین ٹکڑے کڑو یہودیاں کتاب ٹکڑے کڑو تورات کے کوم خبر چے دوی تو فائدہ واغے عمل کولا چے کما خبر دوی د فائدے نوا دوی ری تکلیف ور کو اگے سائٹ کے خدا صحیح. الله تعالى فرمائے کہ یہود و قبائلو و یو بلبان لک قبائلی کلچر چې وی قبیله قبیله سره جنگیږي نو جلا وطن کې یو قبیله کورونه ولو سوځي صحیح ده. دا قبیلی کلچر دی یهودو کوم دغه. الله تعالی فرمایل چې مخ یو بل قتلوي م یو بل د کورونه وبا سي جلا وطن کوي ما او کله چې تاسو دا کار کوي مخالفین له سکسان قیدیان کوي نو دا غین فدیا اخلي. استدلال او دلیل دا نسی چې تورات کې قیدی نه فدیا غستل جایز دي. نو الله تعالی وایي کوم تورات کې چې د قیدی نه فدیا غستل جایز دي په هغې تورات کې خلق مړول هم ناجایز دي په هغې تورات کې خلق جلا وطن کول او د هغې کورونه سوځول هم ناجایز دي نو دا کار بیا ونه کوئ. افتومنونه ببعض الکتاب وتکفرونه ببعض د قرآن صحیح سبان د تورات صحیح سبان به ایمان ساتي او صحیح صحیح نه به انکار کې. نو الله تعالی لازمی نتیجه خی صحیح خی او دا لازمی نتیجه کت تکوین ده صحیح. دا لازمی نتیجه کت لکه شپه چې روانه شي نو تکوینی نتیجه څه ده؟ سحر کیږي با. تکوینی نتیجه څه ده؟ نور چې راوخیږي تکوینی نتیجه څه ده؟ آدم علیه الصلاه والسلام دغه دانه وخوړه تکوینی نتیجه دا وه. دا د آدم دپاره عقاب او عذاب نو علیه الصلاه والسلام چې دی د بار نه راوویسته دا د هغې تکوینی نتیجه وه. الله تعالی ورته تکوینی نتیجه به د دانې دایي چې بیا به جنت نه وځې نو بیا به باغ نه وځې نو. الله تعالی وفرمایل چې افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض تاسو د تورات په بعضې ساقیده ساتئ بعضې نه انکار کوئ فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي ما فما جزاء ما مختلف انواع موصوفي موصولي نافيي دلته څه شی ده؟ نافيه ده رستو الا بقرينه ده دا تحصل شو فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحياه الدنيا بیا نه د بدلا یا جزا دا غچا يفعل ذلك چې دا کار کوي چې دا الله په نازل کتاب کې بازه سه باندې عمل کوي بازه نه انکار کوي نو دا غي نتیجه نه ده مگر دا غي نتیجه نه ده مگر دا خزیون فی الحیات الدنیا چه دید دنیا کے بیر سواکوں یوم القیامہ یردون الی اشد العذاب او دا قیامت کو رزبان بے شدید ترین عذاب تبوزم دنیا بے رسواوی آخرت بے معذب بھی دنیا بے اس مسلمانان دا خدای قانون خوبا لن تجدل سنت اللہ تبدیلا دا خو هغه سنن دي چې دا بغیر د امتیاز د امت نه جاری او ساری دي. که د یهودو لپاره دا د خدای سنت وو د مسلمانانو لپاره هم دغه سنت دی چې که دوی قرآن کې پیک اینډ چوز کوي څه یې څه عملي کوي او څه سایټ ته کوي نتیجه به بعینهی هغه چې دنیا کې به ذلیل وي او آخرت کې به معذب وي. خبر مزین کې راغله. نو الله فرمای چې انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یو معنی خو چې لکه څنګه بولی صاحب تیز وي معلما لکم یا معلما ایاکم حضرت شاه صاحب وي رحمت الله علیه چې شاهد چې د پیغمبر متعلق راشي نو حاضر ناظر ته مراد نه دی معلم ته مراد دی. حاضر ناظر ته مراد نه څه ته مراد دی؟ معلم ته مراد دی. ها البته گواه ته مراد دی یوم القیامه خدا گواهی د پیغمبر دا به تفصیلی دا به اجمالی به تفسیری نه دا به اجمالی اجمالی بدای چې څه خلکو زما خبره مننه ده او څه خلکو زما خبره نه ده مننه صحیح اوس هغه څوک دی خدای ته معلوم دي کرامن کاتبین لیکلي دي هر شی په کمپیوټر کې پلی کارډ باندې قرآن کریم فرمائی چه ووزع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما کان فیه اللہ تعالیٰ فرمائے ووزع الکتاب لفظی معنی صدا کتاب بکی خودشی او با محاورہ معنی منگورتو میٹافوریکل میننگ میٹافوریکل میننگ نو میٹافوریکل معنی دادا ووزع لکه منگو وایو کلچ ٹیبل کو لگی سو لگی ٹیبل او لگی کرسی وته کی خو دیشی سپینه کپڑا پی واچول شي رجسٹر کی خو دیشی مونږوی دفتر او لگی دا سوایو یا عدالت او لگی دا نو اللهم وای چې و وزع الکتاب او دفتر به او لگی عدالت به او لگی فطر المجرمین مشفقین مما کان فیه تب مجرمان ګوره چې غیب په یری لرزیږي با چې دی دفتر کې اوس معاملہ دا یو مانا دیو مانا ووزع الکتاب او د هر یو بندا پرنٹ اوٹ بناوزی حدیث کی رازی ما استاز لیو کتاب او لکو داغی نامو میکی خدا النفخات الانسیا فی الحدیث القدسیا النفخات الانسیا فی الحدیث القدسیا خطاز دیو خبر اکو او اغتا لازم ام موری سے ام موری باد اللہ سے با اللہ دیو ردیر خیر ورکی زو چی کتاب او لکو مزد توائم وائم زد سیاست کی دی حضرت مدنی موری دیم و تصنیف و طالب کی حضرت تامی موری دیم میں سیاسی میدان کے شام مرید حضرت مدن رحمۃ اللہ علیہ او میں تو تصنیف تالیف کے متانی سے رحمۃ اللہ علیہ طریقہ داوا جی کتاب بے اولی کو میں دغه سره کتا سونه کان خلق کی راغلی حضرت تانی سے رحمۃ اللہ علیہ عقیدت من تو ما خو مشران تانی سے تو خپل عقیدت من رات نو تانی سے بوی د فلانه موضوع باندې یو کتاب تیار دے سوک د دې چاپولو ته تیار دی یو کسب لا استاد کی جیزو نو ورلا به ورک وی ګورا دا اولی کا او دا تبعکا او تا چونکی وقت لگول انسان دا پکی مناسب مزدوریو کا صحیح او زما دا دیلی کلو نباد ویدی کتاب سره تعلق نشتا نظام چی کتابو دی کم نمولی باد اللہ سے لور کم مولی باد اللہ سے دا پدی موضوع بانی کتاب دے دا کمپوز کا او بیا تبعکا او بیا زان لا ما ځان د پکې مناسب د نه کو نه سره ده نو د کتاب باندې سل په خرچه راشي د په 110 لګي مو ته زوره مو ته تور تا نه په 100 روپے سکی صحیح دی وای چې مليان غریبان ما اوس مليان سره ډېری پیسې دی هغه زمانہ لاړه هغه زمانہ لاړه چې مليان سره پیسې دی وي زما چې به تر علماء کې بزي مدار وي نه باندې تاسو ته معلومه ده سو دګي سره بزر بندو ټریکټر سره بزر بندو پیدل بزر وانو ټانګه کې ما سفر کو کله به کرایا را سره نه وای کرایا سره نو کله به دا استوک نه ځای نو په خور ته واپس رسیدم درنوم سره ته می دیوال باندې ټوک کده کښ رنده بلګې او شوش په کې تیر اترم نو محترم ورونو اوس ما شاء الله خدای دې نور تاسو له خیر دل نه بس ما کېد اوس په ما مولوی صاحبان سره موټر دی ډیر خې دی خدای دې ورکړي امين وای امين خدای خانه دې مولوی صاحب سره په موټر کې مقابله کوي تاسو رقم گاډه دې ما اس ٹائم دیاز گارڈن دے تے زرداری مر پیسے پیدا کرے لگ زور سن دنا شریف مر نور کم مالدار جی پیدا کرے نشی پیدا نو جس سی در سر پدی دا خدا شکر کوا ما وے ما ولا ما و مولیان صاحباں دا ٹول اولیاء دی او بس دے سل دے ل مزید دو قدم نا غسل دی صحیح تخصص دے پارا ولا دو قدم نا غسل پکار دی پی ایچ ڈی دے پارا ولا چیدے ولی ڈیکلیئر شے چیدے ولی اللہ شے مولانا سمیڑک سے براتوی خبر خود احسان کری دے خوب عمل کی دیرہ گرانا دے ویسے ثابت تری بظاہر دیر احسان اخکاری کوئی دیرہ گرانا دے ما ہوئی ما ہر مولوی سے دے دو کارو نو کی یو دے دے عرش نہ فرش ترا کس شے دے توازو انکسار پہ کر دی شے دیرے دا سے بالا بالا پرواز مکے چیزو جبریل امین اسی سے نو بس دا سوز مکی تیرا کسی مونگ دوز مکی نا پیدا مخلوق اللہ تعالیٰ فرمائی چه هو عالم بکم اذ انتم اجنتم فی بطون امہاتکم هو عالم بکم اذ انشاکم من الارض و اذ انتم اجنتم فی بطون امہاتکم فلا تزکو انفسکم هو عالم بمن اتقا اللہ تعالیٰ فرمائے هو عالم بکم اذ انشاکم من الارض یو توي اصل بل توي نسل یو توي اصل نو الله تعالی فرمای چې و عالم بكم اي باصلكم خدای ته ګور تاسو اصل معلوم دي خدای تاسو زکا اذ انشاکم من الارض زکا الله تعالی تاسو انشاء کړی دا صحیح کړی دا انشاء کړی دا اذ انشاکم من الارض زکا الله تعالی تاسو انشاء کړی دا پیدا کړی د دې زمکه د خاورې نه نو اصل دې او د زمکه خاورې هم داسې وا قران کریم کې الله تعالی فرمایي لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمئ مسنون چه دا داسې خټه وا لهشه وا خمبیرشه وا تورشه وا څخه بوی تر پورته کېده ان صلصال من حمئ مسنون وک عزیزانو کله چې الله تعالی د دې کائناتو تشکیل اراده کړ نو فرمایي چې اولم ير الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون الله تعالى فرمى اولم ير الذين كفروا شمنصور شيخ صاحب رحمه الله عليه ډیر عجیب خبره به وکړه خو انداز داسې وی اولم ير الذين كفروا ادا کافران د خرزا مندې ته نه ګوري اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا دا کافران دي ته نګوري یعنی دی باندې غور او فکر نه کوي ځکه چې کله خدای انسانان پیدا کول یا اسمانون ازمه کې پیدا کول مونږ ته خو نه کو مرادي وان شیخ سلام الله عليه ورمل دا رویت قلبی دي او عبارت ته د غور او فکر نه چا ولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ايا كافرون پدې باندې غور او فکر نه کوي چې د ازمکه اسمان خو یو بل سره داسې لګي دلیو دا بس كانتا رتقا رتقا دا یو بل سره داسې لګي دلیو ملصقا فيما بينهما دا یو بل سره ملصق كانتا رتقا ففتقناهما دانه چې اوچويږي تاریخ تیر او دي تفتق وي سوي ورته فتق وي ففتقناهما او بم چې اوچوي الله دې مونږ به مونږ نه خلاص کیږو دا دنیا یې تباہ کړه انسانان یې تباہ او برباد کړه بے ګناه خلک تباہ او برباد شو خدای دې دنیا کې امن راوړي ټول امين وایي امين زدا مرګري دې ما سره رابطه کوي نو زه به مونږ د دوی نستا سوالات چې دیر نا گفته بیو نما با دوی نتا پوز کو زبا با داس زنو در دیر چه خدای دا خلق غریبانان بولی پا تکنیف دی اولم یر اللذین کفرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما اللہ تعالی وی دا دوارا منگا اچھو یو بلاس موکر یو دماکم موکر آگه دماکی سر از مکا و اسمان یو بل نجداش کاسمولوژی ما استاد له کتاب لیکلی کاسمولوژی باندې تخلیقی ساينس څه شي تخلیقی ساينس هغه باندې کتاب لیکلی الدين او التكوين څه شي الدين او التكوين نو مولوی صاحب کوم پوسټ کوي اوس بیا بچاپ شي نو بارته دی مولوی صاحب ته تاسو د خیر لپاره دا وې ما کتابونه کډراولم چې چرته ملګری اکثر مېمانه زب کتاب حوالہ بیان کول کوم وای دا به کوم ځای ملاوی دي نو مې زه تعالی مارکیټینګ کو نشم کولای دغه زړه اډورټایزمنت کمپنی نیم صحیح نو دې خو نیک سړی دی نو ما ته وای چې کوم ځای بیان کړ ته زه کتاب ځکه نه راړم وې زه هم چې د خلکو په ذهن کې دارا نشي د قاضي صاحب سوداګر دی کتابونه خرڅه نو ما ورته مې ته د خلکو د خیر لپاره کتاب راړه زه خپل کې کاغذ په خپل صفه کم چاله کړه ما ګورم کتاب پیسو سره تعلق نشته بلکې زه ما پیسو سره تعلق نشته زما په شمنصور شیخ سره د لالې به وزل ته پوسه کوم یې رجی تاسو په دا ټولو پر مې تاسو په همیشه تاسو څو په همیشه مون څور سره لازم غیر منفقو ما ورته یې په دې ما په دې ټولو مر بي تاسو نه د دنیا په حواله باندې داسې ما چیرې سوال نه لري خلک خو ذکر کوي کنه چیرې پیسې او داسې واغه شي هغه غریب خپل درې هټونو خرڅ کړو په طالبانو یو خو ما ته وی دا له کوم جسمه کمې زکه پرې خو دې مونږ غوا ساتو شو تل پکې کړو وی دا له کومه مزه کپړې په دې وی غوا ساتو ها دې کې وی شوتل کړو انا ما ورته چې تاسو د پیسو د د پیسو په حوالہ خو پیدا 1977 کې را الیکشن ته ودرو جمعیت علماء اسلام مونږ په ځان مرته په چوغو په سورو په نظمونو او د جذباتیت او شیخ القرآن دا او شیخ القرآن ولاړ دی او اسلام برازي او اسلام یې ځان خلی خلی به اخر کې به شیخ صاحب ته وې چې اوس هغه شیخ ته دعوت ورکړو چې هغه برای خطبه به وې انو بیا به وې چې حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا ايتونه د قران دا درې قسمه دي یو ته وي محکمات بل ته وي متشابهات او بل ته وي مقطعات انا وي هر چی محکمات دي نو معنا او مفهوم عربی دان سړی ته معلومي استاد ته ضرورت ني اوي هر چی متشابهات دي نو معنا خو عربی دان ته معلومي خو په مفهوم نه پويږي نو استاد ته ضرورت دي نو گمراه کیږي با اوي هر چی مقطعات دي نو د دې معنا مراد د الله نه علاوه بل چاته مراد معلوم ني البته صحابو زمانه نه تعویل پکې را روان نه تعویل جائز دي نو مونږ پکې هم تعویل کوو خو موضوعات د صورت ته ګورو نو په اغه انداز پکې تعویل کوو انو وېدا اوس دې ځای چې حامیم تنزيل الكتاب ها ها ان وی دا مخفف دی حاوی العلوم امیم دا مخفف دی ماحی الغموم ان کو تو علوم غواړي دا قران په ټولو علوم یې حاته کړی دا او ماحی الغموم کته د غمونو نه ځان خلاصې قران سره تعلق پیدا کا او دویم حاد دن نظر مبد الفکر ادا قران دا نظر تیزی دسترگو نظر نه زړه نظر ادا فکر تیزی چې دماغو سره تعلق دی وی دلو دماغ کې چې کله رڼا پیدا شي الله بری مشکلات آسان کی انو حاد دن نظر مبد الفکر نو طالبانو دا مبتدا شو تنزيل الكتاب من الله خبر شي دا وی خبر شو انو بس قران سره تعلق پیدا کړي د دې سره دنیا او آخرت آبادی دي ان وی په دې ملک اوس د وټونو اعلان شوی دی هغه بزرګ ولی سره وی په دې ملک اوس د وټونو اعلان شوی دی ان ماتم محمود صاحب غوث صاحب حکم کړی دی مفتی محمود صاحب ته محمود صاحب مولا غلام غوث صاحب ته او ماتم محمود صاحب غوث صاحب حکم کړو ان وی زم دې وټونو ته ولاړ ان وی بچ تاسو ته سوخه سړی ښکاری غل بیا وټ ورکړي ما ورته مې شه څه اجیت ته بیا وای چې وټونو ته ولاړ موټ باور کوئی مال ای مرګي دا خو د خپل ذات تسکیه ده زر ذات تسکیه نشم کولای دې معنا دا چې ځان ذات مستحق کړم دا ټول خیر مستحق دي دا خو دې خلکو له پکړې په خپل ځان له باندې کې څوک حقدار دی څوک نه وي زه خو چاته دا نه وام نو ما ورته چې ځان نه وایي نو ورته چې جمعیت له وټ ورکړي صحیح نو ما ته مرګریا دلته جمعیت څوک ته هوځي مانه نو محترم ورونو اج به کو دتا دا اولیاو دا ټول مولانا عبدالرحمن سے دا ولیو مولانا فضل محمد سے دا ولیو اس میں مولوی سے ذکر کو میں تو چھ بسوات تراتم نو ټول بزرگان سره خودی دوار سره با خام خام لویدم شیخ سے خبر اثر او اکثر دے کہ بیت دولت کو نو قرا سره بو بار تا دی مان جا اغه وقت تا پوسو کا وقت ودا دوار دا حضرت مدنی شاگردان دی ستا سخیال دل دوی متعلق نو ما ورتے میں مولانا عبدالرحمن سے رحمہ اللہ اغه وقت مولانا عبدالرحمن صاحب په هغه باندې مایه د حضرت مدنی رحمت الله علیه علمی او سیاسی رنگ غالب دی او مولانا فضل محمد صاحب رحمه الله هغه باندې مایه د حضرت مدنی رحمت الله علیه علمی او د سلوک رنگ غالب دی ودا ډیر ښه تجزیه ده تاسو هم دا خوښه خوښه نه به ورته دې معنا دا نه ده چې مولانا عبدالرحمن صاحب صوفی نو خو غالب رنگ پسو لکه مانا چې تاسو کو وی جی وی مولانا صاحب د پنجپیر رحمه الله او مولانا صاحب شاه منصور رحمه الله دا دواړه د حضرت شیخ مولانا حسین علی سره تعالی شاګردان دي صحیح نو وی د دوی نس کې لږ اختلاف هم دي او یعنی تجزیه ما تجزیه دا چې شیخ سره شاه منصور باندې د مولانا حسین علی صاحب رحمت الله علیه تصوف رنگ غالب دي صحیح اما شیخ سره د پنجپیر باندې دا غره توحید رنگ غالب دي صحیح ما دا وی دي یو استاد یعنی جامع صفات شخصیه هغه د یو نزیات صفاتی په یو شاګرد باندې یو ریفلیکشن شي په بل شاګرد باندې بل ریفلیکشن شي کدی ما عقیدت خدای حضرت صاحب شاه منصور حضرت مولانا حسینی صاحب رحمت الله علیه ما زه په کال قانون ور سره پاتې شم ما د دوه کسانو نوم د مولانا صاحب شاه منصور رحمت الله علیه د خپل نور در سوای د هغه وخت چې کله به سند جاری کو سند کې هم مجبوری و چې نوم باقلی د شیخ او کنی کله چې به حوالہ ورکولا که درس حدیث کې به ورکولا یا تفسیر کې به ورکولا نو بیا به حضرت سید میاوالی رحمت الله علیه دا سه فرمایي اون اوستنی سیم نوم به چرته نه اوست سبب حضرت صاحب د میاوالی رحمت الله علیه دا سه فرمایل حدیث کی به حوالہ ورکولا به حضرت صاحب د غورغشتو رحمت الله علیه دا سه فرمایل دا خلک چې لوی شي دا په دې ادب باندې لوی شي مونږ چې دا محروم شو سادی بابا فرمایي چې اس خدا خواهیم توفیق ادب اس خدا خواهیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت اس فضل رب بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در ہما آفاق زد مولا روم فرمائی چه از خدا قائم توفیق اللہ نہ غوانم چه خدا دا ادب توفیق را کی ولی بے ادب محروم گشت اس فضل رب بے ادب بندہ دا دا اللہ دا میرا بانے نہ محروم بھی بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در ہما آفاق زد یو بے ادب دے یواز زان سر بد نہ کئی دے معاشرے سر بد کئی زکا دا جراسیم بھی خوری گی دے یو نہ بل تلگی یو دا بل نہ بل تلگی خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے نو محترم اور عرض میں کو رتاس خدمت کی چہ اللہ تعالیٰ فرمائنا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا اس لاندے میں تشبیہ در رسالت در رسول پاک در رسالت در موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یو خبره تشبیه د مقابلې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم جابر او قوتونو سره د تشبیه د رسول پاک د حضرت موسی علیه السلام مقابله د جابر قوت سره صحیح اور پسې نتیجه چې متضمن د تخفیف چې فاصا فرعون الرسول فاخذنا اخذا وبيلا الله تعالی فرمای فرعون د موسی علیه السلام عصیان او نافرمانی وکړه نو ما اونیس ما اونس اخذا وبيلا بمعنى شديدا فاخذنا اخذا وبيلا اخذا شديدا الله تعالى فاخذنا اخذا مفعول مطلق مخبل تشديد فائده كاي صحيح او جي بها مفعول مطلق سر صفاتهم ذكر كه بيڑا ور ور كاي صحيح انتهات او شيخ سلم شاه منصور وي بير تاكيد دپاره دوين جلان ديدا صحيح بير تاكيد دپاره او تشديد دپاره دوين جلان ورته ونه کول چې فاخذنا او اخذا وبيلا الله تعالى فرمای حتا اذا ادرك الغرق حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين شكل غرق نزديش دوبيد ديوبو كلكتكو كلي برك امام ترمذي حديث نقل كاي نبی علیہ الصلات والسلام تو یا رسول اللہ جبرئیل امین ورتو نے چے لو را ایتنی کاش چے تاز لی دلے از اخذ الدین الاسودا چے کلا باب تور خطر سمندر د ویخ نہ راغستا او د فرعون دے خلک میں پزور زور منڈلا اے دو پجبو وال او ما بور لے پزور نبی علیہ الصلات والسلام وسلم وی دادی ول بول وی دادی ول وی چغی والے دی ایمان دا پارا ہے میں اللہ دی رحیم ذات تے مالے ہمڑو چھوڑے دے موسی علیہ السلام دے میں مایا سچ کو سوب میں ما ورتا چھ پھلا بند کا جام سر سے سر وت اللہ علیہ او کو صادق کو تم سڑیو وی جبریل امین ورتا ہے مور کو دلا کھلا بند حتى اذا ادرك الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل يونا ري ایمان راغ حالت غرغری کی ایمان قبول لے او توبہ توبہ جمهور مذهب دے قبول ادا جمهور مذهب دے قبول ادا بلکہ ایمان تے حالت غرغری کی ہم وحید الدین ابن عربی قائل دے وحدت الوجود اغوی چې فرعون مسلمان مرده صوفیا هم کله کله چې ور خطا شي بیا خپل ټینګول نه شي دا خلک ته نیکان خلک دي خو کله کله چې فیل ګل به سیار شود فیلان به لغزن چې خټې ډېر زیاتې بیا په کې اتیم خو یې نو دای کله کله ډونګو ته شي مونږ سوال تا دلته جوړ نو خو خود حافظان علما بډیرو حافظان په نو دا به کلی ټول جماعتونو کې بھائی خوارون نو یو د بلوچستان مولوی صاحب هغه ته ما نمبر سیب ته مونږ ته راغی هغه وی خجی نو ما ویته پسې فاتح سوچ شي نو بل مولوی صاحب هغه ویږي زبش نو دې امام نه چې بکله خطا وشو نو دې روستو بوله فتح ورکول ناغه په خپل مخ کې روستو کې بیا به روستو لاند بیا به را شروع کړ بیا به روستو لاند بیا به او دا فتح ورکول هغه نه واست نو تراونه روستو ناشته نو مرته بولشه خدای دې خوار کړ خو خطا خطا شي او دې فتح درکې نو هغه واغ لګا به نه جي دا وېته چې مخ کې روستو کې نو ماته دا احساس دې زه غلطی کو بیا احساس دې دا پرستو یزه کزم چې ماته احساس شوی چې دې غلطی کو نو یزه صحیح کوم روستو زم خو وې دې چې کوم فتح را کوي وې دې خو ما داسې ډنګو ته کوي چلته درا وته ډالر نشته وی بیا په زوم نه کوی کوم چې وزم به په کوم نو بهر ته وی عزیزانو از مې کوس تاسو خدمت کی چې حتا ایزاد رکه الغرق قال آمنت انه نو دا صوفي دا ډنګو ته بیا د وته لار وته نیبل مشو څنګه تیر اوسه حتا ایزاد رکه الغرق محدین ابن عربي ډیر لوی عالم دی صحیح ستاور سره اختلاف کې نشي او فلسفه کې ځکه دې فلسفه تطبیق کوي په تصوف باندې لکه دې ځای تطبیق کړي په څه باندې په تصوف باندې غرغره کې د فرعون ایمان قابل قبول ګرځولې او عامه فتوا یې ورکړې چې غرغره کې ایمان راړل دا قابل قبول دي او قیاس کوي یې توبه باندې چې توبه کې خو نس موجود دی نو چې نس موجود دی دا په قیاس کې چې ایمان هم قبلای مونږ وو نه د توبې تعلق د عمل سره دی د ایمان تعلق د عقیدې سره دی صحیح د اعلی قیاس په ادنا باندې کې د ادنا قیاس په اعلی باندې کېږي نما مرګر ته مې کې مې عربي سه ویل ډېر احترام سره ما ورته چې بابا ته دې خطا یې حتا اذا درک الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين حتا اذا درک الغرق قال امنت يو ایمان وي امنت لکه سړی چې لاس چت کوي تسلیم شو قال امنت يو ایمان انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل چې سوای د خدای نه چې بنو اسرائيل په ایمان راولې اغنا دا بل خدای نشته په ایمان وانا من المسلمين او زه د مسلمانانو د قبیل څخه درې ایمان نو الله تعالی ورته وې آل انا سيور اصل سو ال انا الانا سیوتی نے بیا تا پوسو کہ قرات پکے سوت امام سیوتی بردو خی پنزق قرات علی پکے چے آل آنا تصحیل دے ادغام دے اثبات دے الاخ لی صحیح قال آل آنا جن شیخ صلی اللہ علیہ بھوی نکدی خو گوری یو سڑی تا چی دا سی تعنق کی وائے کرن چے اس بدا سی بردنائی چے اس نا خبر لے بزور رکے اسو صحیح لے اللہ ورطاوم دا سی ویچو اسو دو اٹو لیٹ تابا نا وقت تیر شوئے دے قال آل آنا ورطوی اس وقدا سیتا تا خو ٹولی پولی ماتے کرے دا عیسیان مانا سا تا ٹولی پولی ماتے کرے دے وقدا سیتا خو دا سڑی توب ٹولی پولی ماتے کرے دے وقد عصيت وكنت من المفسدين يا استاد ابلي ماتول دا لازمي جرم نو متعدي جرم ټول قوم دې مده جرم باندې ورولیو ادروایز دا عصيت نه بعد من المفسدين سب تصور نه جوړید خدا خود خالق کلام دې دی خدا هر حرکت ځان له مستقله معنا ده نو وی فرمایل وقد عصيت استاد ذاتي جرم شو وكنت من المفسدين دا تعالی فسادیان یو گروپ جوړ کړی خبر ازین کرال چې دا جرم دې متعدیو دا جرم دې سو دا دې متعدیو نازیزانو وی آل آن وقد عصیتا مولانا فرمائی چې بانگ آمد مولانا رو فرمائی چې بانگ آمد چونکه کار ایجا رسی خبر چې دې زیتا ورا سے آواز ورتا را گئے وی بانگ آمد چونکه کار ایجا رسید وی پائدار ایسک کار ما رسید اللہ تعالیٰ طرف نور تا آواز را گئے بانگ آمد چونکہ کار ای جا رسید پائیدار اے سکے کارے اس دا لفظ ترجمہ خدا ہے چھے پائیدار اس پٹنگ کا اللہ تعالیٰ نور تا آواز را گئے چھے کلم آملا ہو دے چگی والے نو اللہ ورطوی چھے پائیدار اے سکے اس پیے اس پٹنگ کا یعنی اس تختے پائیدار اے سکے کارے ما رسید شاہ منصور شیخ سے حقوق پختنو ناغه بعد پختو استلاوی خدای ورته وی چې د لوس کو نه ټیک کړه وی بانگ آمد چو کې کارې جا رسی وی پایدار ایس کې کارې ما رسی نو محترم ورونو عرض می کوستاس خدمت کی استاد یو دوه ایت ترجمه وکړه او بس کړه الله تعالی نازیدانو اللہ فرمائے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرى فبشر عباد. اللہ تعالی فرمائے والذین آرکسان اجتنبوا الطاغوت چزان ساتلے طاغوت د تاغوت نه اجتناب دی ته وای لکه سړی چې غني خوا کې تیریږي او تاسې ځان راوچ غوندې کې چې دا غره راپورې ونه لګي نه رانه کپڑے ونیسي دی ته څه وای دی ته اجتناب وای. نو چې تاغوت هغه ځای دی دې ځای ځان راغونډ کړي چې په خیر کې ورسم چې ده سره ونه لګم. والذین اجتنبوا الطاغوت اوس تاغوت څه ته وای ما ته وای مولي صاحب اوس تاغوت څه ته وای نماتم ور شپ تاسو ته ویلو چې تاغوت دا وزن فاعل لیک وزن فاعلوت دی. نو ما یو دواړه دی او چې دواړه دی مفهوم او معنا له دواړو یو ده. صحیح کثیر الطغیان څه ته وایي لفظي معنا یې ده کثیر الطغیان ځکه صیغه ده مبالغې ده. نو اوس دغه کثیر الطغیان مصداق څه دی؟ نو ما تاسو ته ویل درې مصداق دي. درې مصداق یو مصداق ته شیطان یو مصداق شیطان او دویم مصداق دی علم تر الا الذين بالجبن بالجبت والطاغوت ایت کی راضی صحیح. نو جبت او طاغوت دا دو اسنام د اهل مکه. کعب ابن اشرف شو کعب ابن اشرف د بنو نذیر سردار د بنو نذیر یهود سردار چې دی مدینه کې هغه کې دا خنزیر دا نسبن یهودی هم نه نسبن یهودی هم نه لار یهودی مور عربه او دا تاسو ته نوې نقطه وایم چې د یهودو نسب مذهبي دا په پلار نه روان دا په مور روان دی. صحیح که پلار یهودي او مور یهودي نه مذهبا هغه یهودي نه مني. صحیح هغه نسب په مور نه یعنی عام نسب نه دا لفظ بیا ساتي مذهبي نسب دا په مور کې نه چې دا په یهودي نه چې رچا مور یهودي نه وي ځکه هغه وای پلار دا څه خبر نه نه هغه وای دا بچي نه میاشتي یا لس میاشتي د مور خېټه کې. صحیح د پلار خو پنځه منټه شو دی ختم شي نه هغه وای چې دا نه میاشتي د مور خېټه کې اوس چې نه چا په خېټه کې ډیره مدت شوه دی نو د مذهبي تعلق به د هغه سره دا خبر مې ځین کړه د دې وجه ما یو ځای ولیکل یو کتاب سامراج تیسری دنیا اور نیو ورلڈ آرڈر کی میں یہودیت تاریخ لے کر رہے نو پائے کہ میں دا خبر اولی کلا میں دا یہودیانو مذہب دا یہودیانو دین دا قومی دے دا یہودیانو دین دا قومی دے او دا پختنو قوم دا دینی دے دا انہوں نے ریاست ساتھ دے ذکر پختنو کافر نہیں گمراہ پکی وہ کافر پکی نوی دے پا حیثیت مجموعی مسلمانان پختانو په حیثیت مجموعي څو سرکاره کړه ډرامو وکم لاړم روزه کې تیر کال تراو وا چې مسجد تلانم که سان را پاس السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام شکر نه هم دې په پښتانه خو هم ملمانه وې چې جماعت راغلې مې چر تر راغلې وې نیویارک مې جماعت نو وې چې لی جماعت ته وې مرکز والا چې بس قاصد خلل یې سورہ 13 نه بیا قبل ځای ته ځای لاړ شي مې خخم وکړ نو مې سو کسانې وشپګ مې ګونیاله تور وې ټول دې پښتانه دي د افغانستان پښتانه دي. نو ما ورته مې روزه بم کور کې تیر کړې بیا به جمعات کې تلی وای پښتانه و مې سم ټول جنت ته ځي سپر روزه کې مزان تنگ کړې پښتانه خو مې ټول جنت نو محترم ورونو هر به کوستا خدمت کې چې الله تعالی فرمایي والذین اجتنبوا الطاغوت نو کعب ابن اشرف دا د بنو نذیر سردار او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صفه اول دشمن دې بابا قاعده پر رابطه کې واهلې مکه وسره چې تاسو کله حمله کوي پر رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې چې موږ سره ملاتړ وکړو دا پر ریاست کې د نغتا ځکه دې شهري د مدینه د ریاستو چې د کم ریاست سربراو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې لګیا رې په سازش کې د اغې د ترغیب ورکول د پاره د نیغ راغې مکه موسمې سرداران د مکه ورته راځم شو وې ته موږ ټریپ کې خو نه یعنی تاسو خو نه چې موږ هلته رابلې په هغه نیسي بیا چې پانسیوم کې موږ سره سازش خو نه کې وینا نه زه تاسو سره یم سړی چې دی راغلی دی ما له هم حیثیت خراب کړی دی مدینه منوره کې کنی دغه اوس او خضرج دا به زما خپل کې ناست دوی چې دی راغلی اوس ما له سوکنه دی دغه خپل کې ناست نه ما له کوئی بادشاہی ختم کړه لہذا زوی په صدق دل سره ستا ودا مونږ نه منو دای مونږ نو د ورته تاسو سره زمانات ځکه نو ورته زمونږ د دوه بوتان دی چې په تو تاغوت کدی ته سجده ولا ګول نو مونږ به یقین ناشي واقعي ته مونږ سره ښه نو دی خان سره غي دور ته سجده ولا ګول الله تعالی عجیب کتاب دی خدای دې به خو باسه چې د دې خپل سیاسي فکر نه پاره خپل مذهب پدا وړه دی وجه چې بیت الله مرګور ته کله کله سختي مو کوم و هم ګوره زما چې کله دلته هم مرګور ته ومه تربيت کې دا خبره کوله چې سیاست دینی کوي دین م سیاسي کوي دا خبره مې یاد شو ما سوې ما سیاست دینی کوي دین مسیاسی کوي زکه چې دین دی کله سیاسی کوم نو بیا ته یو لوی عالم بیان هم نور کده په جمعیت الله ما کې نه نو بیا پته ولاګیدا چې تا دین سیاسی کړی دی صحیح سیاست دینی کا دین مسیاسی کوا او مای بین مای زو چې تا سیاسی اجتماعي نو ډیر ښه ده جمعیت الله اسلام زنده باد دار العلوم دیوبند تیز وای سر بکف سر بیل دیوبند دیوبند ما چې کله مذهبي اجتماع وي ختم بخاري ختم قران وي بل څه مذهبي اجتماع وي نو ما ځان نه وایم چې دغه ناره پکې وهاي خو د خدای د پیغمبر خبره پکې هم کوي یعنی انا شاعر ته وایم وام ته چې را پاسه اول د خدای د توحید څه خبره وکړه د رسول پاک د رسالت څه خبره وکړه بیا ورپسې دیوبندیت تراشه نو ما ته ته په سیاسي جلسه کې هم دیوبند ستای او مذهبي اجتماع کې هم صرف دیوبند ستای نو خدای پیغمبر به کوم ځای ستای بیا تا زماده خبرې خوخې کا خفې صحیح ما وی دیوبند لوی ځای دی خدا الله او پیغمبر د وجه لوی ځای دی جمعیت العلماء لوی جماعت دی ورچا د وجه دی دا الله او پیغمبر د وجه نه ما اوس یو تجویز ورک ما د تعلم دیوبند په نامه مونږه 150 ساله کانفرنس کو 2001 د جمعیت العلماء اسلام د خدماتو په حواله باندې مونږه سالو کو په 2017 کې نو ما وی اوس یو ما د اوس نه مهنه شروع کړې الیکشن به موشي صحیح ان شاء الله د دې جمعیت العلماء کامیاب شي خو ما وی د الیکشن نه بعد اوس نه داسې یو تاریخ پټه کړي چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې به یو 1500 سال عالمی کانفرنس کو ځکه مسلمانان به الله کامیابی دي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره رابطه کړل کشي او د مغرب په دې پوي دي چې د دې مسلمانان د دای د انرژي او د دای د بجلی ترانسفارمر دی او جنریټر دی او پاور هاوس ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه مونږ د ټوله دنیا مسلمانان چې خدای سره نتیکیږو رجا په واسطه نتیکیږو د مولوی صاحبانو الله دې دې ډېر خیر ورکړي ته یو ورکوټه طالب داسې ما مرګري دي خدای د خپل خوشن ځان په بنیاد باندې تفصیل اسنه چاپ کړل دی دوی ته پاتې شي دي انو اوس هغه سند زی نو په چاو دريږي پر رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې رسول پاک باندې چودری دنه اگر رسول پاک مونږ چا سره یو ځای کوي الله سره مو یو ځای کوي نو ما وې اوس دغه رسول پاک زمونږه ایکسچینج د الله سره دی یو ځای کولو چې د ایکسچینج نه تار کټ کې بیا ټلیفون کار کوي د زور سره بیا سره رابطه وی د دنیا ته یو کس د بل کس سره نوی نو ما هغه مغرب دا جد جوت کوي چې د محمد رسول الله نه ورته رابطه څنګه کټ کو نو کړه کارټون جوړ کی کله مو وی جوړه کی کله بلاکرز په فیسبوک باندې سغول خوري د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خلاف خو ما وی چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو جاری ساری معجزه ده پرپچوال میریکل ما په یو کتاب لیکلی پرپچوال میریکل ا پروفیت محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبر دایمي معجزات د پیغمبر پاک یو قران دی انما اوتیت الذی وحی یو مسلم حدیث نقل کوي اوتیت مثل ما اوتی الانبیاء چې ماته دومره معجزات را کړې شي دي څومره چې نورو پیغمبرانو ته ور کړې شي دي او سابقه پیغمبرانو کې چاته یو معجزه ور کړې شي او چاته دوه ور کړې شي او چا سره د معجزه سره ونه ځکه معجزه د لوازمو د نبوت څخه نه ده معجزه د لوازمو د نبوت څخه نه ده ما یو کتاب لیکل شاید موریس سروي الفرایض فی العقائد ناغه کې خدا خبره دوره مشرح نه ده خو یو بل متاسو علماو د پاراوډی کې علم الکلام تاریخ او هو ارتقاءه نو پاره کې مې دا مسله مشرح کړې ده چې معجزه د لوازم د نبوت سره نه ده کله خو الله تعالی بدون طلب پیغمبر ته داغه د نبوت د توثیق لپاره معجزه ورکي او کله په طلب د کافر باندې پیغمبر ته معجزه ورکي د وړاندې نه معجزې نه که کافر انکار وکړي خدای ورته سنوي خو چې کله په طلب داغه معجزه ملاوي او بیا انکار وکړي خدای بیا پرې دی نه د دې وجه الله تعالی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته بلا ډیر اوقاتو کې حالانکه حضور اسلام په دې حریص چې دا معجزه میراو شي شاید کده سړي زمون شي الله تعالی وی چې دا معجزه دې په طلب نه درکوم دې کوم دې خیر دې ځکه ما ته پته چې دې منینا دې یو بیا څه شیطانت کوي او کده طلب نه بعد معجزه راتلو سره هم انکار وکړو بیا دې بیړه غړ کړه قران کریم کې الله تعالی فرمایي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفطر ما لا ايت راځي ما تاسو نه توسي کو زکه یا پتاسو مې وی زکه چې ما مټي والا دا نو وي چې ده خو تقریبا وو ویش اته ویش کال بعد د تراغه او بلا مو د امریکا کې تیر کړه چې تخپل قران خو نه جوړ نو څنګه مې بلې کو لګو چې دې سره زما توسي کو شي زه قران هم هغه وام چې کم مدلته نه ځان سره وړي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا الله تعالى فرمائے چالم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا مکہ معظمہ کی سوائے د زمزم نا پزمک کی دنا د سکلو قابل وبشتا اس دوی رسول پاک تسوی شتپکی کویان ترخی دیو بھائی کوین پکشتا ترخیر واحد زمزم ده واحد نه صرف دا کوجی بلکې په عام اوبو کې یو لیټر ولا بوتل وی عام اوبو نو پدې کې انګریډینټس منرلز کیلشیم سوډیم میګنیشیم دا ټول شی نه چې راځم کې نو دا پکې صرف 200 ملي میټر وی 200 ملي میټر او یو لیټر اوبو د زمزم چې راوخلې باغې کې دا شیونه یعنی دا غذایی قوت باغې کې 1800 ملي میټر وي سبحان الله 1800 ملي میټر اوس دا شی چې 1800 ملي میټر ته ورسی نو دا کافی دی په غذایت کې ګډوډای نه یو په زمزم د کار روان دی حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت نه خبر شو د دوالد وفات د یمن او د مکه معظمه درمیان کې کوم لار چې دا د دې لارې په میاس کې چلته او زید د ماما کور نو اوس چې د چپلار وفات شي نو خو مور را وخت یې ورور کړ راشي مو من دا سې وګنا نو دیم دورو نو مور را وخت ورور کړ را لته صبح می کفالت کړي نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ مختلف حوالو سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام متعلق و اوریدل ما په یو مضمون لیکن ارتا ا مضمون الفريد چاپ شو سګي د مفتي صاحب رحمت الله علیه مفتي صاحب رحمت الله علیه د مدرسې کوم رساله چي دا نه کې ا مضمون چاپ شو حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ باندې عزیزانو حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ پر رور اونیست اوه رور څه نام لري اونیست ویت لارشه زه د مور خدمت کوم ډای نه نو زه به د مور خدمت کوم او ته لارشه مکی ته احوال معلوم کړئ داسې مسله دا خلک چې دې راځي و یو سره دې وای چې زه خدای پیغمبر یم الله طرف ته خلک بلم نو تلار شپه ته ولګم اونۍ سره سوروز یې تیر کړ واپس لاړ ریپورت ورکړه حضرت ابو ذر ته حضرت ابو ذر ورته وی څه وای اساسي خبره راته وکړه وې دې وای چې الله وحده لا شریک دی دا تاسو چې سکوي دا ټول ناروا دي د دې بوتانو اسنام او تماثیلو د دې هیڅ تصور نشته حضرت ابو ذر ورته څه خبر خو معقوله ورته به بل څه وي بل وي دا الله د بندګۍ او د طاعت خبره کوي کوم معقوله خبره وي بل څه وي وي د مظلوم د حمایت خبره کوي دا هم انسانیت خبره وي بل څه وي وي د قرابتدار او د ګاونډیانو د دې خلکو د حقوقو خبره کوي دا خطوره معقوله خبرې دي خو صرف دا خبرې باندې کوي هغه سره به یو جامع نظام وي ګوردا خدادات بصیرت ته چې الله تعالی ورکی بیر دې خبرو نه معلومه شو چې د سره به یو جامع نظام وي نه بس توس د بیبي خدمت ته پاتې شو په خپل ځای هر دې بوزر را روان شو سورج بعد مکی موزمیت خارور ورته وي ګوره لالا دا ستارو کا مشهور تي صحیح په پښتنو نه ورته بیسوي لالا دې نو یې ګوره لالا دا سې کارو کې چې هغه غوري احالات خنه دي خلک ټول مخالف دي مکه موزمه کې خلک لګ زور سره خلک ټول مخالف څنګه چې دین خبره کینو خلک ول مخالف کی کنه مخالف کی شیخ رحمت الله رحمته میوزل مې د فلانی فلانی خان جی زمون مخالف دي الیکشن دول مې د فلانی فلانی خان زمونګه مخالف دي نو مې موز د خورازی اسی چې مې کتا څو خراسم څخه خبره وکړه نو مې دوی به مو سره ملاتړ وکړي نو مې دوی زمونګه مخالف دي نو ماته ملګریا به خدای ته حواله کا دا ټول خلک به خدای سره دي بیا کافرانو دي صحیح به خلک خدای مخالف دي خدای څخه ای باندې جرګې را دي دوی خپل جرګې نو کوم صحیح به خلک خدای مخالف دي څوک به په یو خبره باندې وې تخالف الناس حتا لاتفاق لهم متنبی کا کوي دا متنبی کا کوم بلا رنگیله سره دا باندې مم چا پرات چپاو برات وی تخالف الناس حتى الاتفاق لهم الا على الشجب والخلف في الشجب متنبي وی تخالف الناس حتى الاتفاق لهم خلق د یو بل تر دی حدا مخالف په خبرو کې چې د اتفاق څخه تصور ته پیدا کول نشي ها په یو شی د ټول انسانانو اتفاق دی او هغه پس په کین چاته نه په خلاف پس چې لګور سره خلاف نو د چیر ځای تزم نو البته چې مترو ما مرګرو کې اختلاف یې جوړ تاوم د خدای خاطر وکړي د خدای خاطر وکړي اسلام لوم بنه د وحدت درس ورکړي قوت په وحدت راځي ما وی مسلمانان به کامیابی کې کله چې دوه کار پکې شي څو کار لګور سره یو مې چې دوی کې وحدت راشي او بل په دوی کې غیرت راشي یو وحدت راشي نو مې وحدت راځي د عقیده په قوت باندې سبانه او چې ټول خلکو په خدای او توحید د خدای باندې عقیده مضبوطه شي ټول مسلمانانو اتوماتیکلی به وحدت پیدا شي دا یو اما غیرت راځي په قوت باندې چې مسلمانانو سره د موجوده دور په اساس باندې قوت راشي اتوماتیکلی به دې کې غیرت راشي کړي چې قوت در سره نه غیرت به کتاب را خبره کړي نه چې باندې پلاک در کړي صحیح ده زمون د کلی یو کاکا وفات خدای دی او بخ جنگیاله غوډه د لاندار او تمافیو کی نو ما ورته وزل مهرت داسه وکا د بامخلو کې باچا صاحب ډیر نیک سړی حکیم وو نو ما ته باچا صاحب لړ څه پیسې دوی بل هم در کې ته پنه خبر باندې جنگ شروع کی ما او ما دعا ته وواړه او ما نصیحت درته وم کی نو دې لاړو نو باچا صاحب ورته نو سوال یې کړو تف می ختمین تف می خبازی تف می خشخاش مغز بهدا صحیح ګل بابونا ګل بابونا صحیح گاو زبان پرسی او شان نو ودا به ما خام او بو کې واچ نو ساره پورې بدن خوشت شي نو بیا بلنګ را والی پای کې به اوټه کې نو شربت احمد شاهی باندې به خواږه کې نو دا به اوخره صحیح نو وستا دې ما دماغ وتا چې کوم بخارات د مدینه ورخي چې تالي ونه کوي هغه بخارات به کنټرول شي دا خو ورته نو څو خو نه څوک سويجي دوار اته مو کوي وی الله زمون دې رور باندې رحم کې کریم خدایا ته په دې کې صبر حلم او بردباری پیدا کړي ویجی سنسیت راته وکړي ځکه وی قاضی صاحب راته ویل چې درې کار یو نسخه دا په دعا دا او بل سنسیت دی نه نسیت راته وکړه نه هغه به ګلاب بچا صاحب بس ګلاب ورته ګلاب بس دا سه گوچ رضان نه زور اور سړی سره خواکی کینا ځکه وی سړی دا اوسه هغه دا ور دي چې بل کس به کمزور دی صحیح او سړی به زور اوري خو دې بیا یعنی خبرې نمخ کې ورستو دواله زړه اهد کرسی وای چې ته نه لا پلاټ راکې پلاټ نه باندې نه عزیزانو عرض مستاس خدمت کې کو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تے وی لالا چن جوړ مکی ځکه ته په خبره غوسه کیږي هلته بچا د رسول پاک متعلق څه بده خبره کړي او بس تا ملما سړی او ته بده مصیبت جوړ کړي نه ګوره حضرت ابو ذر ډیر صحیح نو فتیم سړی دا کم سړی چې حساس وي غوسه نه کیږي په ذہانت هم وي د دې وجه په دوه سل ډیر زر اکټیویټ کیږي او جمپ کوي حساسیت وي پکې نو حساس سړی دې ذہین او فتیم هم وي حضرت ابو ذر اعظم کو چې زنه غواړم چې ځان له مصیبت پیدا کوم لہذا زبد چانه تپو سم نو کوم چې محمد رسول الله کوم ځای دی څنګه ورسره ملاوي دی شي زبې په خپل فتانت او په خپل ځیرکیا په خپل شکل نه معلوم چې دغه دی زکا سینا چې زه تاسو ته کوم اسو بده خبره وکړم نو بس تاسو به په ځای پاتې یو لې دې نظر دی بوزر راغ بیت الله شریف کې ډیر شي سوار د سرزی او شپې دلته تیرې کړې سوار د سرزی او شپې دلته تیرې کړې یو شپې وکتل چې دوه کسان رانل نیمې شپې نه بعد د بیت الله طواف وکړ دغه دواړو باندې داسې نظر مرکوز کړی دی چې دا دواړه بالکل مشابهت لري په دې کې یو خو رسول پاک دی صلی الله علیه وسلم دا یو خو دغه مثال نشته همدغه دی نو دی هغه بل راغی چې دا بلې مشابه دی نو سرشته به ورسره سرشته به وي ورسره نو ده ورته د یمن نه راغلی چېرته راغلی یمن نه راغلی نو دا رسول پاک ته ورته او دا رسول پاک ته صلی الله علیه وسلم نو ورته وی وی زه ملاویدل غواړم نو وی ګوره ته داسې وکړه چې اوس خو ما سره ملاو شي شکر دی چې څوک شته نه دا مشرکین مکه کني وی دا دومره ارامیان دي دا وی دومره ارامیان دي چې مېلمه مونږ سره وګوري چې مونږ تلان شو نو په هغه راکې دي وای یو ته سره راغلی شم په یو باسه چې بیا رانه او دوی سره ملاو نه شي نو یې زه نه غواړم تا له تکلیف درکړي نو وی چې مونږ کله روان شو رسول پاک وی لږ مخکې ځي څه لږ وروسته دم وی ته مونږ نه ډېر پله کې را روان یې خو داسې انداز باندې چې څوک دا محسوس نه کړي چې دی دی پسې روان دی ځکه وی دی چیسې کوي نه وی سړی ګوري نو یې بیا یې تنګوي په لاره ورته ناست او وی ګوره که کوم ځای زه خطره محسوس کوم چې څوک را روان دی شپه ده خو کله څوک را روان وي نو وی زه به دا پریټینډ کوم چې زما سپلای کې څه تکلیف پیدا شو څه پاټه ماټه اوسلې ده نو زه به دیوال سره ودرېږم لکه سپلای چې ټیک کوم خو ته ودرېږم خپل سفر جاري ساته حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دغه سه وکړه لاړو تاري ارقم دور پسې ورکو را سي دور دن نش حضرت علی ویجی دا بل مده یمن راغله دی ورغه ور سره خوا ته کیناست رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی تپو سو کو و عالم بکا مسموک نوم دی په خیر نه نوم دی وی جون دو وی مسمو بی د پلار نوم دی وی جون ادا جون دو ابن جون ادا ځان سره یاد کی د ابو ذر نوم دی سر جندوب ابن جناده رضی الله تعالی عنه رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته دریم ته پوسه کی من ای قبیله ته انت ځکه قبایلی جندو ای کی به قبیله ته پوس کا بقا کی صحیح او دا د قبیله ته حضور اسلام دوم را عقل مند او خیال سره چې نه وې سړی براغې دا غنه د نوم او د پلار ته پوس چې هغه ته دا احساس ورکی زه ته خپل غنم صحیح د قبیله ته پوس چې مبادا په مجلس کې څوک ناس وي ا دې یوې قبیلې متعلق بد خبرو کې د عمل متر تا قبیلې سره نه د وسره خفش ا قبیلې سره متعلق نه نو د عوام مرګرو متعلق روان دی به د قبیلې ته پوسټه وک چې د قبیله محفوظ شي څوک ورپسې بد خبرو نه کی نو ورته استا قبیله نو ورته وی غفار نبی علیہ السلام لوک مسکی شو غفار یمن ما ته وګور نبی علیہ السلام ورته سو کتل نو داسې مسکی شو غفار یمن او جدی یمن غفار اوس د یمن غفار دا په جنگ مشهور په ډاکو مشهور په خلاګان مشهور حضرت ابو ذر ما ته پته ولا ګل چې نبی علیہ السلام ولي مسکی شي ای مانه ته پته ته شي تو خو علا علی کبی له سره تعال یعنی ساده پښتو کې معنا دا ده چې خال علی ان دی او ورته غفار یمن ویجی او غفار یمن عزیزانو نبی علیہ السلام ورته تراغله کړه ورته یی سوال در سره دیمه شو وی کوم ځای دی وی جی بیت الله شریف کې دی نو وین ډوډای خوراک یې سم نه دی خور دی نو یې صد کول وی زمزم مسکا سم کول وی زمزم مسکا دا حدیث حضور اسلام په دغه تناظر کې حضرت ابو ذر ته وی وی انها طعام الطعم و شفاء السقم دا د زمزم وبو د اوګي مکمل خوراک ته او د بیمار مکمل علاج صحیح امام بهقی اگر چې سند کې مقال دی خو د سند د مقام ته وجه حدیث مردود کیږي نه صحیح لږ زو په کې راشي ما مرګره ته وي تاسو مې یو کتاب لیکلی ته غالبا مولوی صاحب سره بری غټ کتاب دی درایت الروایه المعروف به اصول الحديث نو انت بلا خبره په کې لیکلی دا چې ضعیف دا نه چې حدیث نه دی خو په مقابله د یو قوي حدیث کې دا ضعیف دی ځکه یو صفت د صفاتو د صحیح هغه پکې مفقود دی یا کمزور دی مفقود دی یا کمزور دی نو ستانا چې کې ضعیف حدیث حدیث نه دی صحیح نو ما یو مثال ورکړم مثال مولا ورکړم صحت مند انسان انسان صحت مند انسان انسان دی بیمار انسان انسان دے بڑا انسان ہم انسان دے محترم ورنو اس کے اسڑے بڑائی یا کمزور یا بیماری چھے دا خزیدون نیے دا مفلوجم بھی صحیف تے ضعیف تے اس کو سو کوئی چھے دا انسان ندے نا خبر صحیح دا کہ غلط ہے نوچے سو ضعیف حدیث متعلق دا ہے تصور دلے کہ دا چھے حدیث تے دا ہو پیغمبر سر مقابلہ کو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یوا او دے میں خبر بل ازما یوزا آل یو حدیث میں روایت کنی یو عرب عالم ناس تو ماتے ہوئی جی دے حدیث کے خود لانے راوی دے زہابی ہوئی چھے دے حافظے کم دورے با زہابی ہوئی حافظے کم دورے با نمہ عورتے میں دا راوی پیدا کلا ناغ چھے دا اغا تاریخ ولادت ذکر کر مائی دے چھے کلا پیدا کی دا نسل کا رشید امام ابو حنیفہ وفات ہوگا مائی دا حدیث دردن نوز دا کرے اگر مائی دا دیکھ پلی مسئلہ بینا دا دا پہ روایت بدا کرے اگر دا پیغمبر پہ روایت کرے ویچو اس پوش ہم زمانو دیتا خیال دا ایسی بہتا برا سڑے تا تو پہ دیما بونی پا دشمنہ کلام اسی ہوئی ہے اس سر کالا پس راوی را گیا دا حافظہ کمزوری و ابو حنیفہ سر ایسا تعلق دے آگو رضا نے انیو سر کالا را دیتا حدیث میں لے دے نو محترم رونو اس میں کو رتا اس پر زان قوی کئی زان سکے زان قوی کئی کمشے باندے چی اوزل ولاڑے بس ٹنگ پہ ولاڑیا صحیح دا خو حقانیت دے استقامت دے تو ظفر یو شاعر دے سو ظفر اغوی جھوٹ بولائے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر اگر دیر انتہا پسند ہو استقامت کی دیر انتہا پسند ہو وی جھوٹ بولائے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے صاحب کردار دی تو ایچی استقامت پیا رکھی پختنوں متعلق خواست مشہور دے پختن نہ چاہتا پوسکو ویستا عمر سور دے اگور تے دیر شکالا نو لس کالا پس دے بیاتا پوسکو ویستا عمر سور دے اگور تے دیر شکالا نا اگور تے زمان خو یادی بھی لس کالا مکم تا دیر شکالا ویزا خو پختن ان خبر خونشم بدلو دے ویچی جوٹ بولائے تو قائم بھی رہو اس پہ زفر اما تو گو رہے چھ سوک جمعیت العلماء کی ہے نو بس بیا ٹنگ پہ جمعیت العلماء کی ہے صحیح تا تو بخلق دیر ہوئی فضل رحمان صرف داو کرو اداو کرو نو تو ورطا ہے ما تا شیخ جنید و خیل چاہو پس روان شم کہ مقابلہ کی سوک شیخ جنید تا معلومی او ما مرگرو تیو بلا خبرو کے سابق سے مرگرو تیو بلا خبرو کرا ما زرداری سے متعلق مشہور چھ کرپشن کرے دے عدالت کی پی کیسو نشتا کا نشتا لیکن دو سر وائی پارٹی غٹا دا کہ غٹا دا غٹا پارٹی دا دا ملک صدر پاتی دے نواز شریف سے خلق کوئی کرپشن کرے عدالت کی پی کیسو نشتا شتا پارٹی غٹا دا کہ غٹا دا زکا خو وزیر اعظم شوے دے نمائی کدی مولانا صاحب کرپشن کرے دے رہے دے عدالت ماماز بھی دے کہ ولی ولی نیسی دا ولی پی کیس نہ کرے کہ یری گی دے صحیح واسلیت کی دا مغرب کانسپیریسی و سازش داوی چھے کم کس زما دا فکر دا پارا خطا جوڑی گی او اگا با مذہبی وی لہذا دا مذہبی سڑے پا پروپیگنڈا متہم کا او دے متہم ان پا خپلو خلقو بانے کا مولانا سے دا تیر دو میاشتے وقت کی جزرہ غلو دا سترگو کی اوخ کی رالیمہ تیر قاضی سے مخالف چیرا پسی پروپیگنڈا کی قسم دے کسا کار دی پی ابا نیس کار دی خوئی مولا طالب چیرا پسی دا سی پروپیگنڈا کی نظر رانزور رکھ گئی دا بھی رانزور رکھ گئی حالانکہ زتا اس تیو خبرو کم حقیقت والا چی دا مغرب سازش دا سلور و سیزون و خلاف روان دے دا گیری دا پٹکی دا مسجد او دا مدرسے خلاف دا سڑے کنورس نہ کئی دے سلور سیزون بارٹنگ بلار دے چی دا خو سمپل دی دا خو شاعر دی دے اسنا سشے دی بدی اس تا چی پٹکے والی او گیری دی او دا غز سپین جامی دی بس تو نہ کوئی مولئی سے دے دا شاعر دی دا مولا صحیح اس بد قسمت ہے نتاز غلاخی پٹکی سدا سے 10% بھی نہ صحیح کنی اسے قبولیاں رو قسم کڑے پٹکے نہ وے خدای تا گوری سڑی پٹکی شروع ہو گئی سو کہ مائی مولا قسم کڑے دو کارا نہ کئی یو کتاب نہ گوری نو باتیں نے خالی دے یو پٹکے پسند نہ کی دی ظاہر خالی دے ظاہر ڈک کا پٹکی بانے دے کہ رونق دے کنا دے تے تو نے اندر تبت کاری نبی علیہ السلام پٹکے ہو کہ نہ ہو او صحابہ او دی ولا 24000 پیغمبران دای بوم پټکی وو نو تا ته پوره ځان پته کړ یوا ویم د مطالعې شوق پیدا کړ ما ته چا وی کم کتاب خره ما ورته مې دغه پلار روانم د اخبار زړه پرده چې پردې نه غمرو چې تک مونږ کې دي د فائدې خبرې پکې چې زور پسې ګرځیدم په لایبرري کې راته نه میلاوي دا پرده چې بس بکه پرته نه دی کیا خبر راته میلاو شو نو ما چې سدي لاس ته راځي بس چې تا وی چې پوهېږي په مطالعه کوي څه فائدہ پکې درته میلاوي او درمرونو نو عزم کو استاد خدمت جرد بوزر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلات والسلام دا خبر وکړه نو ما خبر کوله د کعب ابن اشرف چې دی خنزیر چې به تاوت ته سجده وکړه الله تعالی شکایت ته وکړه چې ته دغه خلکو ته نه ګوري چې چاته کتاب ورکړی شوی دی یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا المشركين ما كم متعلق وي چر دوی دین د محمد رسول الله د دین نزیات پر حق ده خدای دی به خوباسا د محمد رسول الله دین د توحید او د رد شرک دی او دا مشرکان دی ته پدیس په دغه بغاوت کې او په دغه مخالفت د رسول پاک دمره انتها پسند دی چې ته شرک له دغه مقابله کې ترجیح ورکې نو محترم ورونو الله فرمایي والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها نو تاغوت ما تاسو ته وېسته وای نمبر اول بت ته وای نمبر دویم شیطان ته وای قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یؤمن فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا اللہ تعالی فرمائے چاچے دے طاغوت نہ انکار کرو نو تے طاغوت شیطان دے انت طاغوت سر شیطان دے بل جبتے و طاغوت کے طاغوت سر بت تے او دریم زائے نظام دے غیر اللہ تا دیتا اللہ تعالی طاغوت ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یو کیس راغے یو منافق او یو یہودی پسمو عمل بانے جگڑ دا یہودی تین تقاضا کئی چھ محمد رسول اللہ تزو فیصلے دا پارا او اگا منافق کوئی کعب ابن اشرف یہودی تزو فیصلے دا پارا زکا غطا پتا دا چھ محمد رسول اللہ خو فیصلہ کئی پا حقائق و شواہدو ہر چھ کعب ابن اشرف دے اغلا خو چھ چا جیب گرم کنو فیصلہ دا اغا پا حقیقی منافق مالدارو یهودی غریبو او یهودی تا دا پتاوا چه کعب ابن اشرف اگر چه زمون ده یهودیانو مشرد ده خواد خنزیر بچه ده این انسان نده او محمد رسول الله که پا فیصله ده پار ورطا دا اغا مخالف کافر مولاری خبر اغا ده حق کئی خبر اغا ده حق کئی اعدلو هو اقرب للتقوى ولا اجرمنکم شنعان قوم علان صدوكم عن المسجد الحرام الله تعالی الله تعالی وای چې دیو قوم سره ستا بغض حسد کینا دشمنی هغه تا په دې باعث نه کی چې ظلم ور سره وکړي یعنی کافر هغه سره ظلم بنه کی فیصله بکې هغه چې کوم د عدل تقاضا را د انصاف تقاضا را محترم ورونو نو عزم کو د تاسو خدمت کی چې الله تعالی فرمایي یریدون یتحاکمو الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به اغه یهودی وی رسول پاک تزو منافق وی کعب ابن اشرف تزو اوس دا غریب سړی چې وی چې زور نه رسی نو دی وی شور جوړ کچ دو درې کسان راځه ماشي څوک شور جوړ نو ته شور جوړ کا وی نه نه رسول پاک ته بزو مولوی سے تیرے دا مولوی سے دا مولوی څه چل دی لکا وی زما رد جګړه دا وی دې هغه را په خپل لاس کې دي چې خو بي عزت کېږم د مسلمانانو وړاندې په ظاهر کوه مسلمان نو په خپل وې سره چې کوم بل بس خبره بس کوم چې کوم دا هغه ته ما خبرې ته پریږه هغه خو بي عزت کېږم مو اچره کې دا هم منافق دی مون سره خو صف کې ولاړې مو موږ نه مسلمان دی د اوس رسول پاک ته فیصله ده پاره نه مجبورن ورسره روان شو رسول پاک صلی الله علیه وسلم د دواړو بیان واورېدو فیصله دی يهودي حق وکړه اوس يهودي خو غریب اداره کوسته حق کې فیصله وکړي خود از مکه قبضه خو بزرگ غستش اخ تعال کاغذ در کی تا پاکی فیصلو کلو ساغل به سنگا صحیح نو اخو غریب سړی او دا منافق خو زوره ور سړی بس دې چا بار ورو ته نو وینیس وی زه خو دې تر اوستم اوس به حضرت عمر قاتل تر ته بده اغه يهودي عقل من سړی وی اسی د حضرت عمر لوی دې کر رسول پاک لوی دې اغه ورته نه خبرې پرې نه خپل ته بزو یعنی دا خدا سدا لکه سپریم کورٹ کی فیصلو کی تا داغه فیصله باندې اپیلو کی د سواد په کورٹ کی دلته بستا اپیل اخلي سره ته لی ونه چرس کو دی کس عالی عدالت فیصله کړي تا د سپریم کورٹ تر لاله فیصله دا خو بل دی غاره په مخ کې دی دا غاره په کته باندې نور بزور بوت غریب دروازه و والا حضرت عمر راوت اغه يهودي ورته وای وای چی زما ورته مقدمه و با کیس کې د زکا به نه سره ته بوتلم ما وی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ویلا خوړو زما کی فیصله وکړه د جیوی استاد راوسته چې هغه به زموږ فیصله کوي. حضرت عمر داسې منافق ته متوجه شه او هکذا داسې خبره ده نه هغه اوس خبره جوړوله وی چې زما په خیال هلته ما خپله خبره رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته صحیح بیان نه کړی شوه. رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته مې صحیح بیان نه کړ ځکه فیصله د حق کې وشوه. نو یې ځکه دلته راوې چې ته زموږ دپاره فیصله وکړې نه هغه ورته مکانه کوم زه راځم دومره لاندې شهادت کلمه وایه کور ته لاړو راړه یو ټکې ته وویسته ویمل لم یرزه به قضاء رسول الله فیقضی له عمر و هکذا. څوک چې د رسول پاک فیصله باندې خوښ نه وي نو عمر خو بیا دغسې فیصلې کوي چې عمر نه راځي د رسول پاک نه بعد دلته عمر فیصله خو واضح ده مل لم یرزه به قضاء رسول الله یقضی له عمر و هکذا. عمر وی ولدا سی فیصله کوي نو الله تعالی او فرمایي چې الم تر الذین آمنوا تا آغا کسانو تا نگوری چه چوک دادا ولده چه مونگا ایمان را ولده چه کل دویتا ویلشی چه رسول پاک دزو صلی اللہ علیہ وسلم نو دے مخگر زی یریدون آئیت حاکمو علت تاغوت وقد امرو ان یکفرو بے دی داغوان چه خپلا مقدمہ خپلا قضیہ دا تاغوت تیوسی اس تاغوت سو کو کعب ابن اشرف قانون سو شیطانی قانونی قانون سو خپل فکر یو د الله د قانون مقابله کې نو نظام د غیر الله ته الله تعالی طاغوتی نظام وي صحیح ورته دا بیا ساتي چې طاغوت قران کې یو شیطان ته وي بل بت ته وي درې نظام د غیر الله ته وي یریدون یتحاکمو الی الطاغوت ما اوس ما غزه یو ځای ذکر کو ما ویل کې مسلمانان یې ټول الحمدلله وایي رسول جمعیت کې نو یې مسلمانان یې چې زمونږ به زیات هم مسلمانان دي صحیح نو ما کې جمعیت سره دنه لګی نو زه غوتات دا در باندې نه پوس کوم چې خان خو به جمعیت کې شامل دي ما وایا دا چې جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام ہے لیکن جمعیت سره نه لګی خدا دې ما جمله خو وایي چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام کته نه ستل پټای کې نو هم دا وایي چې خدا کی زمین پر چې مسلمان یې مزدراتې روزی نه سي زمونږ به خو مسلمان نه نو دا وایي چې خدا کی زمین پر خدا کته مسلم لیگ کې نو وایي چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام کته پیپلز پارٹی کې نو وایي خدا کی زمین پر خدا کا نظام نو مرته مې ته دا وایي خطی زواز سره ته دا روان جمله مو وایي چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام نو تغل شه مونږ به در پسې وایي جمعیت کی دعوت جمعیت کا خبره ما پورا مونږه کوزه کستا ور سره نه لګي نو محترم ورونو عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي چې یریدون یتحاکمو الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یذلهم ظلالم بعیدا شیطان دا غواړي چې دوی په لویه گمراهۍ باندې گمراه کړي د خدای د نظام نه خلق اړول دا په لوی گمراهۍ باندې گمراه او د خدای نظام ته خلق را وستل دا په لوی هدایت باندې هدایت وکولې ایت نه مرجو شو او ورپسې الله فرمایي چې فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینهم نا نا نا نا دا لا شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایي ممدود کا سو کوي ممدود ریس کا فلا کله چې شدت سره تردید کې نو دا پښتو کې به نه نه صحیح اسه خو سمپل نه کی نه خو دې دور دور نشته کې دا سره کې دا خدا سره کسړی تل چلانچرو نشته نو الله هم دا سه وي چې فلا نه لا یؤمنون دا خلق ترغی پور مومنان نشکی دے حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم چی ترسو پوری او پیغمبر تی حکم قاضی او جج نی گردول اخپلو اختلافی معاملاتو کی او چی کلی تی جج اگردول اتا فیصلہ اکڑا نو بیای تی دل سراغا قبول اکڑا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت امام مالک حدیث نقل کر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے او معامل راغلا د دو مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدعی دعوی واوریدا نبی علیہ السلام د مدعی انکار واوریدا پرفیکٹلی پروسس کړه کیس د سماعت کوم اندازي هغه اندازي دا کیس واوریدو د یو کس په حق کې د ځمکې فیصله وکړه د یو کس په خو د ځمکې د فیصلې کول نوړان د نبی عليه السلام یو څو جملې وویلې وی انما انا بشر اختي واصيب في ما لم يوحى الي وي انسان يوم ما نكل خطا كيگي كل حق ترسم پیغمبر نه گناه نه کیگي خطا دي دا عقيدي مسله ده پیغمبر نه تاسو ده پیغمبر ده گناه قائل خو نه يي پیغمبر ده گناه کي دو قائل دي صرف حشويه سو حشويه حشويه ده معتزله او يوزيلي جماعت دي اغه وی د پیغمبر نه ګناه کیږي د انسان دی نو موږ کو پیغمبر نه ګناه کیږي د بیا رول ماډل او نمونه نشي ګرځي دي حالانکه الله تعالی فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر الله تعالی فرمایي تاسو د پارا په ذات رسول پاک بهترین نمونه ده دا سیو نوی چه لقد کان لکم فی قول رسول اللہ لقد کان لکم فی عمل رسول اللہ لقد کان لکم فی خلق رسول اللہ چه ده پیغمبر قول نمونه ده ده پیغمبر عمل نمونه ده ده پیغمبر اخلاق نمونه ده بلکه وی ذات ده رسول پاک نمونه ده سوشی؟ او دی خبر بانه صحابه اوزان پوی کرده دا غی پنس باندې د پیغمبر علی السلام د سنن عادی او عبادی د دې هیڅ فرق نو د عمل په اعتبار باندې هغه دې ته نه قتل چې دا عمل د رسول پاک عبادت سره تعلق ساتي دا عبادت سره تعلق ساتي هغه خو صرف دې ته قتل چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اذ سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه تاسو تاریخ ګورئ کنه ګورئ ما تاسو ته کتاب لیکل ته موجود دی سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د کتاب مون سره ملک سره وی وی د کتاب نه دا نوم به تر دی او د نوم نه دا کتاب به تر دی دا نوم د څنګه زین تر غلی ما بل دی الله را اوست نوم می خیر سیرت رسول باندې وکفا بالله شهیدا دا کتاب نوم وکفا بالله شهیدا محمد رسول الله ناغم بیا م استاد د پاره کوله پاره شدین باندې یو کتاب لیکو خو په هغه کې بداغت بدعت نه نو بداعت پکې داده چې خلفای راشدین سره مې حضرت حسن چشپک میاشتې خلیفہ پاتې دي او بیا حضرت معاویہ هغه مې ورسره شامل کړی ذکر حضرت معاویہ سره مې شه ظلم کیږي دې مونږ په هیڅ د داسې حاکم ذکر کړو ډکه دنیا د حاکمانو په شان یو حاکم چې دای دې خوار کده کاتب وحید دې دا پیغمبر هادی مهدی دې دعا یې ورته کړې چې الله مجلو هادی مهدی یا سي دعا یې کړې چې الله معاویہ هادی مهدی وکړ نو کتاب ملکل خلفای راشدین حضرت حسن اور حضرت معاویہ اوس میں اول کتاب تاسو د پاره مکمل ک بنو امیہ بنو عباس اور معاصر حکومات اور دینی اور سیاسی تحریکات صحیح نو د یار سره نه اسه زما په واست یوه نو ما په فاق والا ته وي صحیح چې د قران تفسیر دا باقاعده طور په نصاب کې مرحله وار داخل کې رټول نه زیات وخت دی لور یوا او نمبر دویم سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ځکه مسلمان مسلمان کیږي د سیرت په اتباع باندې نو موږ سیرت وایو نه نه ګورو که ګورو یې په ځان پرده ما چوي نه یې صحیح نو چې ته نو قران زده کې او نو سیرت پکې نه خو مسلمان به څنګه شي بس منابع خدا غدوه دي نو محترم ورونو عرض مې کوره تاسو خدمت کې سمعي سعد ابن وقاص چه سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دا قادسیہ دا فتح نباد قادسیہ دا دا عراق لنبنے خار دے چه کل دا اردن پر روڈ بانی زی عراق تا نو دا اردن آخرانے خار دے رویشد باؤنڈری سیٹی رویشد او دا عراق اولنے خار دے قادسیہ او د دې روې شت نو وړاندې دا تر بحر میت پورې دا علاقه د قوم لوط وا دا علاقه قوم لوط وا قوم لوط باندې الله داس جبريل باندې وشه تکړه داسې بره بوتله او سوګلان دې را خلاص هغه ځای امریکای ولا بحر میت کې ډکسي ډکسي ورته دې وجه وای چې حرکت نه کوي وزای ولاړ دې داغه ډنسټي او کثافت د اوبو دومره تیز دې چې ډوبولم نه کوي فاغو بو چه سملی نو بل داسی مونداسی لکا پا فوم چه بلاستی اڈو بول لکا خو سر طرف تا روانی نو چه سر طرف تا روانی نو اخو اخو اسرائیل دی ادی خو جردن دی اخو اسرائیل دی نو کدنی من اخو اوڑی در بایندس که روی نسو فلسطین تخریب کار را روان دی صحیح آب نشانی لگو لی لوی لی نشانی لگو لی آسمندر کی چه تا اخو آنشی نظم ورته ورکوس شو مال لامبو مامبو ډیر خان راځي خو باته دی التزم ډیر خصوې مرم زکه ضرورت ورته نو صحیح ډیر خلام بوزن زکه ضرورت ورته نو ما دی عمر بری تعریف کو ما دا ډیر سخی سړی دی خو د خدای شان دې سر پیسی نی نظم ډیر خلام بوزن خو د خدای شان دې ما لامبو نه راځي نازیزانو عرض می کور تاسو خدمت کې چې اوس د سمندر بحرمیت یا ڈیٹ سی دا ولی ڈیٹ سی دے ولی دا ڈینسٹی دے کہ جبریل لازمہ کا اوچھا تکڑا او آگا دمر لڑی لکہ حدیث کے عزیب نے عباس سے فرمائی کہ دا اسمان مخلوق دا دوی دا چرگانا و دا سپوغا پارا و چگے ہو رہے دے زکر دا حیوانات و خسنس دمر تیزی چہ تا بانے بلا زلزلہ پینزم انٹر اس تو رازی اگر یہ آواز پینزم انٹر مخ کے ہو رہے دلے نبی آگویان پڑیش لئی کرنش لئی زور سره وای سپی غاپی که نغاپی چرگان چه شروع کی کنا پا ونا که مرغای اغه یوم پچو شي اغه دا پسنس ما دی ګوره چې کوم ځای خدای کوم مخلوق له عقل نه دا ور کړی نه له سنس او حواس حواس تیز ور کړی چې ته خپل تحفظ او دفاع دا په حواسو کې مونږ له عقل نه کړل چې ته به عقل استعمالې نو عزیزانو عرض به کوم استاد خدمت کی چې اوس دور او چته را خلاص کړ نو هغه په دې سم کې سمره معادن چې وی هغه ټول دی وبو سره خلق مرګ شو وبو سره حل شو چې حل شو لایک کثافت زیات اس سے کثافت زیاد شو مساوی الحجم وبونا چستا وزن کله کم وی نبی هغه تا نه ډوبی چې مساوی الحجم وبونا ستا وزن زیاد شي د کم شي زیاد شي نو الله دا ډوبی نو چې څومره زای ته راګیره سمندر کې هغه مساوی الحجم وبو چې هغه اوتلی استا بدن اوتلی ستا بدن اوتلی نو دا ستا وزن د هغه نه کم د زکر نه ډوبی اسی عموما د عام وبو په حوالہ باندې د مساوی الحجم وبو د اغي وزن ستانه کم دی او ستا وزن په ذات زګه په جوړو بیږي خو د بهر میت د اغي کیفیت بدل دی بیا تر چیر روان شي او ویشي طرف ته راځي نو دا تور سوځي د دکانه د دنیا په ټکا دا وامترنا علیه فجعلنا عالیها سافلها وامترنا علیها حجاره من سجیل الله تعالی وای داسې مې وچړ کړ سر د لاندې میرا خلاص قران وای سر د وامترنا علی ما مرګور ته ما خدای ورته دور غوسو خدای ورته چې آل تر خو اخلاص کړه دای خو ازم بیړه غر کښوا صحیح او کله سړی په مړی ومډه ځی کوي صحیح خدای بیا په کہانی وره چې خدای تاسو به خو باسا صحیح یا په دا مړو کہانی وره وان ترنا علیم حجارته من سجیل نا حجارته من سجیل التا دیر مخ کې زاو مولانا صاحب دواړه تری دغه علاقو په دوره باندې نو مالته نه وکړنه دا واسطه مولانا صاحب واسطه خو خدای ته وګورې سړي وګورې داسې عذاب دی راوځي سره ماینه دا ځال ته خلق او تخیم چې دا عمل کوي الله تعالی مخلوق سره دا خو شکر دی چې مونږ د محمد رسول الله امتیان یو نو په ډیرو خبرو خدای مونږ باندې خاموشي اختیار کړي وې دا تعالی مو وخت درکو کې دې شي سبا ټیک شي که سبا نه بل ټیک شي خدای دې مونږ نن ټیک امین وای محترم ورونو عرض به کو استاد خدمت کی چې اوس کله د ډیرو ویشت نه په باونډری واوړې نو تاسو قات سی یاد اوس اتفاق داسې چې مونږ تونو ناشته مو کوله د لته په دې نو مونږ سره ډالرې نو مونږ چې دغه ډالرې ور کو نه ډالرې چې وایله ور کولې غي مینا اردنی کرنسی دا لکه مونږ ډالر نه کړو نو مو ورته د څو بدلې وینه دلته خو د بدلو ځای نشته خو اوس ما بولې رستورانت کې صحیح نو مارته مون سره وګوره اردنی کرنسی نشته دا سو ډالر دی راځم دا تاسو واخل وی تاسو د کوم ځای یې ما مونږه د پاکستان یو وی د پاکستان ډیر خو مسلمانای تاسو زمونږه مهمان وای تاسو نشته وکړه د خدای په امان بس مونږ ته دعا کوي نو محترم ورونو بهر ته دیر دا ډوم بنه خار د قادسیه او قادسیه دا هغه زمانه کې د ایرانیانو قبضه کې و د عراق اکثر حصہ ځکه عراق دوه قسمه دی العراق الفارسی او العراق العربی العراق الفارسی العراق العربی او دواړه چې وزای ذکر کیږي د کتابونو کې العراقین وای سوې ورته نو ته وای چې عراق خو یو العراقی سمانه ده نو معنا یې دا ده چې د عراق سی سه فارسی ده او سی سه عربی ده نو هغه یو ته العراق الفارسی او بل ته وای العراق العربی نو دا قادسیا دا العراق الفارسی کې دا غي په کنټرول کې د فارسيانو ناغسته ول صاحب ابن وقاص رضی الله تعالی عنه. حضرت عمر رضی الله تعالی ورته حکم وکړو ویسا دا میشن دی او دروما مخ په وړاندې لاړ شه دریای دجله پار کا او دریای دجله نه پوری دا د مدائن علاقه ده. نو دا تاسو مدین نه ده دا مدائن علاقه ده. نو دا هم کنټرول کا اوس دې چې کله راتل د بارانون سیزن دریای دجله کې ډیر لوی سلاب لکه د سمندر په شان چپی واله سمندر په شان چپی واله اگر چې د دریا فوکټ دریا صحیح انا کې عرب وړو کې دریا ته هم یم وای یا بحر وای ورته ما ته مرګری خبره کوله امام صاحب الله دې خیر ورکړي چې راغله سو خو پروپاګاندا وکي وای دا خلک ټول د کابی امام د نغې جمعیت کې نو صحیح نما ورته دا ډیره خبره ده. مونږ له ټولو خلکو شکریا ادا کوو چې زمونږ د ملمه کرام وکړو یا د خدای د حرم د امام کرام وکړو تاسو ورته دعا کوئ کنه کوئ چې په احترام کرام رالل امام صاحب پسې منځو نه وکړل. نما ورته ما حرم امام دې له خلک راغله خلک راغله چاله د حرم امام لا او ما د حرم امام مول راغله نو ما حد او ست ساقط کینو چې جبه راول چې خلک مول راغله دا کوم د مومن ته مسله ده چې نه به پوری صحیح چې خلک امام حرم راغله او امام حرم مول راغله نو امام حرم د حد او ست د ساقط کا نو خلک بیا مول راغله نو محترم ورونو عرض مې کور تاس خدمت کې چې مرګر راته وي وي کوم زمون مرګر چې امام صاحب سره په دای هلیکاپټر کې راته نو هغه هلیکاپټر واره په سیمه باندې یو چکر ورک نو امام صاحب ډور خوشاله شي هغه وي د پایلټ ته وای چې یو چکر لا په دې سیمه بیا راځي نو هغه د بل طرف نه چکر وکړ ته دریا کابل دی نو امام صاحب برنه چې هغه ولید هغوی دریاب دی نو چې هغه ولید نو بحر نو ته پوسو کې جماعت سره سم د دې بحر سره دی ناغه مرګر وی چې اگر چې موږ ورته بحر نه وای خو امام سی بووی نو امام ورته بحر کابل دریا کابل نو امام ورته سووی بحر کابل نو امام سی دورا خوشاله وې دا سه اشاره وکړه دې دریا ته وې هاذا بحر کابل اوبې دا اجتماع ته اشاره وکړه و هاذا بحر فضل الرحمه. نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې زمون دې ملک کې د سیاست مونږ دوره غنده کړه الله دې رحم وکړي. یو سړی نن چاره ته مان دې کتلې وی بیان ورکړو چې دا چې دا دا دا چې دې ورته امام کابو وی دا کابی امام نو اساسو کرا به راټین کړه ول ما ان لله و ان الیه راجعون. دا سیاسي اختلاف دومره حد ته هم برسول چې سړی ټوب دې اساس خلاص چې د انسانیت او د اقدار او د اخلاق او جنازه او بس ستاکه جمعیت سره اختلافي حق دې لره ور سره سي فضل الرحمن دي نيقه حق دي لرا ورسرا خدي او محترم امام او محترم ملما توهين وليكي دا غ تحقير وليكي اخر دي اخلاقيات جن او كم قوم تي اخلاقيات او اخلاص يا بخدا تباركي انريزان يوم يقول ده وي وين ويلت از لاست نثينج از لاست وين هيلث از لاست سمثينج از لاست وين كاركتر از لاست ايفرثينج از لاست چيك دولت دي ختم شو زايا شو اس فكر نيسته يصبح الرجل غنيا ويمسي فقيرا ويمسي فقيرا ويصبح غنيا. يو سړی صار فقير وي ما قام لغني شوي لا تري راوتي حرامه خو نه ورتراوتي صحیح فار اگزامپل یا چرته نه میراث کو ورتراشي یا خصوص چلو شي نو خدا جب دینے پر آتا ہے تو چپر پال کے دے دیتا ہے صحیح. When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. صحت کرے کمزور شی نو سلک شے زائر شوے دے سلک شے ذای شوی دی خو وین کریکٹر از لاست ایوریثینګ از لاست اخلاقیات چې ذای شي بس هر څه ته دیواله شوی نو ما اخلاقی دیوالیا پنته نشه مرسوي بد اخلاقی دا خشه نه دی بد تمیزی دا خشه نه دی د یو عام سړی توهین هم ډیر ناروا دی د تومره لوی محترم د ټوله دنیا د مسلمانانو امام نو ما وې دا مسلمان دی کلمه وې دا انسان دی د اخلاقو داوام کوي ما ته پته نشته څوک دی خو چا راته خبره کوله نو عزیزانو بارته دې نوم ته غوښتو ضرورت هم نشته خدا سړې زما په خیال ما ورته بلډګر مشر د الله تعالی غریب او رحمت کې غلبه کله کله غوسه وراله وی یا الله د عقل ستنې راو باسي چې وی دو ځان لو وی یو یو دې خلکو نه وو ما هم نن وی چې خدای د عقل ستنې راو باسي خلکو نه وو ستنې وو چې عقل پکې راشي خبره څنګه کی نو محترم ورونو عرض وکړه تاسو خدمت کې چې اوس سمې وې سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انا سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه دریاي دجد ترا ورسيد سيلاب کې دي مدائن والو د کشتو پل مات کړي دي د کشتو پل دي نه پیجنې را کشتای او درولي په دې باندې تختو پل اچولې کشته په خوا زمونږ دي جنگري کوي یو په نوخار نوخار کوي یاد دې هغه دې مسوي د کشتو پل دا د کیشتو اره کیشتو ګل هغه مات چې دی را پورې نشي چې کله دوی دریا بغاړه تور سید اره سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ صاد ابن ابي وقاص سره نائب جرنیل له اسسټنټ جرنیل دی ته فو جرنیل له صاد ابن ابي وقاص حضرت سلمان ور سره اسسټنټ جرنیل دی اوس یو سره سیلاب دی سمندر چپی وای پل مات دی اره صاد حضرت سلمان ته وتره ما ځان فارېز سلمان اروی جی پیوس بس کو سلمان وی سبق کو زوبن سبق کو وی کوم خبزو وی مخ پر واد وی دریا تر سلمان هډی د پخیا کیدی مالکو او استاد د پخیا کیدی مالکو خو د یو سړی اسباب په نظر کې ورته بل مسبب په نظر کې دا سات په نظر کې سوکو اسباب دا سلمان نظر کې مسبب دا سلمان رضی الله تعالی عنہ ورته مونږ جی الله د پاره دو دا دریا هم د الله دی د ډوبولو صفات او بو کې الله یې قودره به کوم اخلاص سره روان شي او به موږ نډوبای نا ورته سو کوم څه د سره ویجته جام کا دا اس په ورواچه وپی زه در پسې ته بیا ګورې صحابو ته څنګه را منډي وای دا صاد ابن ابي وقاص دا یو سپین اسو ډېر مشهور اسو بس دا سه ولا قیزاو والا هغه پر جام کړ دا سلمان خپل اصل قیزاو والا هغه ور جام کړ هر ته بوره فرمای چې دریا مو پارک د اسونو صرف سمونه لونکو زمونږ صرف تر جټو اوپر اور رسیدې او هغه ته مدائن والا چې او قتل شو دا او واجب خلک ته نه غلط سرندر او ټو کې فارسی بانو وی دیوان ابد پریان را فارسی کې څه وي دیوان ابد نه پریان را پریان سر جنگ خونه کې پریان سر اوس دې دانو دا صاد بن وقاص رضی الله تعالی عنہ تبي نیول دا علاقی خان علاقی خان هغه دعوت ورک چې جرنیلان به ما سره ډوډۍ دلنو ما سره ذکر خانانو دا کلچر دی صحیح چې چرچا حکومت راځي غي سره خان په پټه ماټه سره کوي ا حکومت چې وا دا کومه غاړې ور وتا نو محترم ورونو عرض په کوس تاس کې مت کې خان وې مونږ صاد ابن ابي وقاص سره یو وې ډوډۍ دا سات ته بي نیولې او دا سلمان رضی الله تعالی عنہ ته وې سلمان غوي جی وې ته بلار شي چې دا سلمان راغی ایرانی طالب نو خور شوې دي نازو نعم ولا خوراکونه پراته دي حضرت سلمان کې نست یو په نیغه درولې بلې داس بسم الله والا برکت الله خوراک شروع کو لاس نه یو نو له دسترخوان باندې پریوتا اغیر او چتکړه چا پیر ورتو قتل مستقله بسم الله ویلا خوراک دا غیو کو خادم ولار دے در پر د مسلمان دے فارسی دے ایرانی دے فارسی دان دے مسلمان دے ادا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ترا کتش ویری جی کدا کار دین نه کړه کدا کار دین زکه وی ایرانی کلچر کی غرزیدل نوړای بیا را او چتول دا د دې پنځ باندې بد ګڼل شي جدي سړی ستر ګوږي سړی سړی خورا خو دې وای چې نور ډیر دین بس اپ لري وتلی نوړای پرې دا بل نوړای واه او زما په رو ویلا دا سلمان خبره تی نکړه ځکه اهل الله هغه ته خو چا پروا نه سو خوشالي کې خفکی او خبره کوي الله والا وی ها کزار اے تو حبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بچی ما په دې عمل د دوالو جانو سردار قتل چې نو لای لاس ته پرې وتا بیا راو چې تکړه مستقل بسم الله ورته وی وی خړا وی دا د ما د پیغمبر سنت دی او اترک سنت حبیبی له هاولا الحمقاد دې بے وقفان د وجد پیغمبر سنت نه پرې دم نو دې په نس د عادی او د عبادت سنت په عمل کې فرق نه وو و پیغمبر تبع قتل علیہ الصلات والسلام چې دې سکی والذین اجتنبوا الطاغوت یعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الله تعالی فرمایا کسان چر تاغوت نه اجتناب کوي ځان ته بچ کوي ایا بودوا داغ منینا داغ بندگی نه کوي داغ اطاعت نه کوي و انابو الاله دوی ټول میلان الله طرف ته لهم البشرا دوی د پاره خوشالی ده لهم معنا د فرح ده لهم البشرا دوی د پاره خوشالی ده فبشر عباد دې خوشاله بشارت ورک زما بندگانو ته او زما بندگان څوک دي لهم البشرا فبشر زما بندگان څوک دي الذين يستمعون القول دا هغه خلق دي یو سمع ده یو استماع ده سمع دا چې غیر ارادي طور خبر استا په غوږ لګي او استماع چې توجه سره ته ناست خبرو اوریدو ته الذين يستمعون القول دا هغه خلق دي يستمعون القول چې دوی خبره ته غوږ خو هغه خبره ته غوږ نه کیږي القول الف لام پکې عهدي دي معهود خبره ته غوږ کمیته او معهود خبره سم مراد دي القول الحسن ممبر ګرو ته قید ور ضروري کې د القول الحسن چې الذين يستمعون القول الحسن الكلام الحسن دا هغه خلق دي چې خسته خبره ته غوږ کی خسته خبره وي خود خپل عمل د لپاره سب منتخب کړي فيتبعون احسن د غلط خبره نه اوري حسن اوري خو په حسن کې بیا احسن خبره ګوري نه عمل پاره باندې کوي فيتبعون احسن اي احسن القول چې په دې خو خبرو کې د ټول نه حکم خبره ده عملي کوي اغا الذين يستمعون القول فيتبعون احسن الله تعالى فرمای اولئك الذين هداهم الله دا خلق غدي چې الله ورته هدایت نصیب کړي دي واولئك هم اولو الالباب الله تعالى فرمای دا د عقل مالکان دي د لب مالکان دي دا یو نوې چې اولئك هم اهل العقول ځکه عزیزانو عقل هیولانی دا خو الله تعالی ټول انسانان ته ورکړي رواه مې بزي رواه سو مې بزي هدایت الحکمت چې عقل هیولانی دا خو الله تعالی ټول انسانان ته ورکړي دي نمبر 2 عقل بالملکا سشي عقل بالملکا خدا مراد نه دي دا آیات کې دلته لب مراد ده تاسو خو سواد کې اکوړ کیږي غوزان ورته سوای تاسو سوای بادام دلته کیږي دلته نه کیږي بار تدبیر غوزان اوس دا غوز د دې د پاسه پوسټه کې انتهایی سخت وی خلک هغه پوسټ نه کړه دنه مغز دا نفس عقل داسې لکه غوز دا لوب دا غا دنه مغز دی نو د فائدې شی په کیسره مغز مغز په سره اوځي په مهنت راوځي په سره اوځي یعنی دا کول به مات کی بیا به داسې هغه مغز راو باسي دا عقل لوب په سره اوځي استعمالې به چې د لوم مرتبه تورې سی غلوب دل استراش اولائك الذين هداهم الله واولائك هم اولو الالباب اس دا لب سنگ معلومه اهل لب سنگ معلومه چه دیت دا عقل دا لب ملاو دے اللہ تعالیٰ فرمائن فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب اللہ تعالیٰ فرمائے دا اسمانون و دزم کی مخلوقات کی خلق یا پخپل معنا مصدری یا مبنی للمفعول په معنا مصدری د خلق دی عمل کې چې د اسمانو د تخلیق شوی دی د زمکو د تخلیق شوی دی خلق مبنی للمفعول نو ان فی مخلوقات السماوات والارض چې ان فی خلق السماوات والارض د اسمان او د زمکه په ټول مخلوقاتو کې هر گیا ہے کې الزمیر او ید مستنی وای نو سکندر نامه وای نو زلیخا وای نو حافظ شیرازی وای ان فردوسی وای زار سے مدرسو تنا تبیا تا پوسو کو د کتاب حوالہ ور کوم دا وای استه دے ما خیر کړی دی دای وای حساب نه استه دے ما ما خیر کړی دی چې پاتې کړی پکې ما سګی دای ته مستر او دای ته مستر دای ته مستر نو ما فاق والا مشران سره خبر ناغي وی دي سو کو وخت نو ور کوي دورا ار یو سړی په شارټ کټ کې بزدر پر مولا شه څوک چې زر در مولا شه مس جون می روان شي نو ما وی دا علم خو به را کړی چې دا کیفیت نو الله فرمای چین لفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار پتلو رات کو دشپے اور رزقی اختلاف سے چلے التوارد والتعاقب بدون فاصل التوارد والتعاقب بدون فاصل زمکاو شپا یو بل پسی زیرا زی پمیس کے درمیان کی سبق وئی لگ دور سر کد یو سیکنڈ وقت کوم دو دوار پمیس کے وا دنیا تباہ کی دا اللہ دا نظام پدا سے انداز برابر کرے دے واختلاف اللیل والنہار without any interval دو دی میس کے اس سوق پنش دا وہ بس زی شپا شروع کی جی شپا زی رس شروع کی جی نبی فرمائل چل آیات اللی اولی الالباب پدے کی نشانی دی پدے کی سائنز او سمبل دی دا لب مالکانو دا پارا اس من طول متوجی شو چھو خدا ہے لب والے سوک دی اولی الالباب سوک دی نبس خدا ہے پک پلا دا واضح کر چلذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض اللہ تعالی فرمائی دا خلق دے یذکرون اللہ تاسو ته مشکل سره روز لا کوي چل لا کوي کمزور ہے تو جوڑن کش ارادی والے او کنائی بیان کی نبی بیان نہ بعد وہی وہی سلوی خرد سلور میں ہستے عشرا سے روزہ صحیح نو پا آخر کے چھے خلق تیار نشی یا سد سلور تیار شی نبی آگے مطالبہ نہ مکی وہی ارادی ہو کئی سوئی جماعت والا وہی ارادی ہو کئی زمان پکری کی ہو بابا ہو نو اس اگر چھے جماعت کم راغلے ہوئے کہ داگر دوستان خصوصا امیر سے نامیر سے چھ بیانو کہ اس مطالبہ کی چھ مطالبہ شروع کلا ناقص ردا فکر چھ دخل کو مخ کی امیر سے بلا آواز رانے کی چھ لالا تپاسا صحیح دوستی میں داو تعلق میں دے ودی گلی میں داو ور سر میں غم خادی دی نبی اب خام خا ٹائم ور کو موزینی تو رغا تیار نو ناقوی سسان بوس دامیر سے نسنگ خلاصو خو ساز زمیدار سڑیو اقوی چھ شید دا تبیغ یعنی وئی صحیح خدا غنا د ارادي لفظ چې نه زده وښنه مخکې پاسم چې د ما اراده وږي صحیح شو ناغه به داسې کوشش وکړي چې ګوره کدي پاسېدو کې راته دا لفظ راځي داسې به وکړم بیا به کېږي نو بیا نو امیر صاحب نوٹ کړ ویلالا ته څه ویل غواړي وی زما هغه سوډی کې چې سړې زینا ثواب وشي نو تاسو جوړه مې ارادي والے مولا الیاس صاحب دے اللہ قبر دے نور رکھ مولا تانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے وہ یہ مجذوب آدمی ہے وہ مجذوب آدمی کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ورنہ اس نے جب اپنے ارادے کا اظہار کیا میں نے کہا مولا الیاس صاحب آپ کے پاس حکومت نہیں ہے پیسے نہیں ہے کس طرح یہ آپ کا پیغام اور آپ کا پروگرام دنیا میں پھیلے گا ویدمات حضرت آپ دعا فرمائیں اگر اللہ نے چاہا حالانکہ ہندوستان میں باہر ہوتے نا اگر اللہ نے چاہا تو ایک دن آئے گا کہ یہ جماعت والے لوگ امریکہ اور برطانیہ کے گلیوں اور کوچوں میں بھی گھومتے پھرتے رہیں گے حال تو جذبے مغرب تھا یورپ کی چڑھتا لاٹ سے میں چڑھتا ہوں لاٹ سے میں جماعت ہو گورم تو ہم دس اللہ والا سڑے ہو سو صاحب کشف ہو حالانکہ نہیں امریکہ لی دلے ہوا نہیں برطانیہ لی دلے ہوا اور برطانیہ سے چڑھمبے جماعت لاڑے پیدل جماعت نہ پیدل جماعت تو پیدل روانہ ماضیگر وقت پہ آ گئے ناغ و خنال ترش دمرا دیر و ندمرا دیر موٹر میں نای دو سرک نکوس شو او یا سایت تا دا جامی منز شروع کر اس خلق چتل راتل نا دا سی بے کتل چا موٹر رو چا چا دا سی فوجی ٹرین ہے بسنگا سکا دا خو پا یو نظم قطار کے والار دی او پا یو زائی کتا زی او پا یو زائی برا را زی او جرمیل تینا مخ کے والار دی مان خود پولا جرمیل دی سی جرمیل چا دوئی او چا حکم کئی و خلق دا حکم منی صحیح نو هغه څه فوجي ټریننګ څه خلک نو ډیر ګاډي ودرېدل ډیر کسان ودرېدل یو کس وې زم ګورم چې دا څه کیږي نو هغه راغی اوس د مازیګر موږ خو سګری مول نه پکې قرات هم نه صرف الله اکبر سمع الله لمن حمده سمع الله اکبر سمع الله لمن حمده نو دا خلون بنه د مسلمانانو جمع و چې دا کسانو دیده د سړک په غاړه نو هغه هم څه پته پوه نه شو نو واپس راغی نو هغه ورته یې څه نتیجه دی خسله دا څه کیږي هغه ورته نور خو هېڅ په پته پوه نه شوم خو یې ټول شر د دې مخکې کاکا دی دی څه ووایي بس حقیقته لاړ شي او دی څه ووایي هغه یې بره راشي محترم ورونو اس مې کوله تاسو خدمت کې چې والذین اجتا ان فی خلق السماوات الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا. جماعت والا دا شپک نمبر ہوتا ستو تیار ما جو کتاب دیکھلے جماعت والا دا پارا دعوت اور طریقہ کار دعوت اور طریقہ کار حالتا بھی دی نمبر مانے تفصیل دیکھلے دے دعوت اور طریقہ کار شپک نمبر کی یو شیوی ذکر اور فکر وی نو علم و ذکر خوز دی ذکر سر فکر مراد وی خوز دا ذکر و فکر سشے دے دا ذکر و فکر دې آیت کې ذکر دی یذکرون الله ويتفکرون یذکرون الله ذکر دی ويتفکرون فکر دی نو ذکر او فکر څه شی دی الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم دا هغه خلق دی نو ما مولوی شه ویته وی ما دا قياما وقعودا وعلى جنوبهم دا انډرلاین کړی دا ذکر خپې راکا گئی لکتو تیز وایا فی کل حال مائدی تلا دیوری کئی دانا چی پا ناستا اللہ یادائی پا ولانا اللہ یادائی پا ملاستا یادائی دا خود ری کیفیات کی سوشے باقی کیفیات یا دیتا نزدیوی یا دیتا نزدیوی ندا ورطا متوجیه دے و مائدی تلا دیوری کچی فی کل حال دی اللہ یاد ساتی فی کل حال پا ہر حال کی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او دی لگیا دے تفکر کئی فی خلق السماوات والارض دا آسمانونو او دزمکی مخلوق کی نو بس ما تو بورے آخری خبرت آس تکو چی ذکر سشے دی او فکر سشے دی دا ذکر تعلق اللہ سر دے او دا فکر تعلق مخلوقات سر دے یعنی دے اللہ یاد ساتی بندگی کئی مخلوقات کی فکر کئی تو دو فائدو دا پارا نمبر اول بدی بانے خدای پی جنی بدی بانے سکے خدای پیجنی لکه ما تاسو ته شعر وی چې سادی بابا دی وفات شو سادی بابا بچا خو کې وکړه وی بابا سمو عمل او شو وی یې مرګ ته تاسو سم کو کار غره ګران دی ته تاسو سم کو بل ګر مو شه وی وسړې وی اخو جی بس وړو ها وی وسړې مړو سو غریب سړې وی هغه مړو انې فرشتي ورلالې ورته چې مر رب کو کرب دې سوتې وی هغه ورته چې رب رب سکه یو ټوټه ټوټه بني وي شو والذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اس فکر پہ دے اساس باندھے سادی بابا نے تپوس کے معاملا ورتے مرگری اگران اڑے رہتا وے تا سر سوش وے بس خو منختے ہوں سو منختے ہوں وے ستا خو علمی دینی خدماتوں بلا ڈیر دین بس دې هر څه باوجود ان ختم وي بیا څه وشو وي خدای مهرباني وکړه وي مهرباني در سره په څه وکړه وي په یو شعر وي هغه شعر څه وي ما دا ویلو چې هر ګیا ہے کہ الزمیر وید ہر گیا ہے کہ الزمیر وید وحده لا شریک لا گوید ہر تیغ چی رزم کی نراوزی وحده لا شریک لا گوید دیل گیار زبان آل سرا دا بیان کی چی اللہ وحده لا شریک دے اللہ اس دا بسنگ تدبیق ہے قول دے امام مالک دیکھے دیر بہترین دے حافظ ابن کثیر نقل کرے رحمت اللہ علی امام مالک رحمت اللہ علی یو داری سر خبر کولا اغتنا تا پوس کو ویسے ویزبل دلیل دا اللہ دا وجود یو دا سی دلیل چھتا ما پا حواسو کی عقل کی راشی اگر ورتی دا توتونا دا توتونا توتونا وی او دا توتونا وی دا سنگا وی دا دا توت دوانے پانا دا دا توت دوانے وی دا پانا چی بیزی اخری نو دا غی گھٹا کی دی پچی جوڑش او غلانزا کی پای جوڑش او وی دا چی ہرن اخری ایران تاسو اوسای دا چې اوسای اخري نو دا هغه هم پچی او هم پای جوړ شي خو د تنامې سره نه فج جوړ شي د دې توت د پانو نه چې اپ مشک کنورټ شي او وینې نه بس جوړ شي مش په جوړ شي او دا ور توت پانی دي چې د ریخم چنجي اخري نو هغه نه ریخم جوړ شي و اوس عقل خدا وای چې دا دې پچی کیږي هم د بیزې په خېټه کې هم د چنجي په خېټه کې هم د هیرن په خېټه کې د دې نه بل شی نه جوړیږي وی دا مختلف خصوصیات او مختلف زناورو کې د یو خوراک په اساس دا د خبر دلیل دی چې الله تعالی وحده لا شریک دی نازیزانو سادی بابا وے چابرو چار گیا اے کے الزمیر ید وحدہ لا شریک لا گوید اللہ تعالی چ دا کائنات پیدا کرے دے پتی با اللہ پی جنی یوا او نمبر دویم دا بد مخلوق د خیر او فائدې لپاره استعمال کراولی الله فرمایي یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض خصوصا فقه کلی امر تعجیز د امر تعجیز سره دی امر ترغیب دی امر ترغیب یا معاشر الجن والانس کستاسو وسوین تنفذو من اقطار السماء مفسرین ټول لیکلی ما مجاز ته ضرورت هغه ځای کیږي چې کوم ځای حقیقت یا مهجور یا متعثر یا متعذری رو ششی سو کی وای ششی مولای وای چې حقیقت مهجور وي یا متعذر وي یا متعثر وي نو دې ځای نه حقیقت مهجور دی نه متعذر دی نه متعثر دی ولې مجاز ته منډه کی حقیقی معنی وکړه هغه وایي ان تنفذوا من اقطار السماوات اي ان تخرجوا من اقطار السماوات ان تخرجوا من اقطار السماوات هغه دې من په غم اخته کړی دي نو ما ورته یو د حروف اجاره د دې استعمال دی یو په بل کې دا خو شایع مستعمل دی صحیح خود نفوذ په معنا د خروج دا شایع مستعمل نه دی خو تاسو ته صحیح نو ما ورته مې دا ان په معنا د فیکا بس خبره ختمه شوه یا معاشر الجن والانس ان تنفذوا کتن نوتیش نفوس دوی پیرسنگ پینیٹریشن انگریزی کو ورتوی پیرسنگ یا پینیٹریشن ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض کتاسو نوتیش پا اقطار دا اسمانونو دزمکو کے قطر داستا ہوئی قطر دیکھو گوری ماده ګور دایره د دې د چاپیره خطوی د ته محیط دی رسوي محیط وای په مرکز باندې چې د دې یو لکیر داسې وباسي چې د دې محیط د یو سر نه بل سر ته رسیدلی دې ته قطر وای دی رسوي نو اوس یو خدا معلومه شو چې د دې کائناتو نظام ګول دی کائناتو نظام سره ګول دی نمبر 2 قطر په دایره کې دن دی قطر په دایره کې دن نه نو معنا یې دا شو چې که تاسو کولی شئ چې د دې اسمانونو ځمکه په قطر کې ننوتی شئ نو فنفذو ننوځئ لا تنفذون الا بسلطان خو تاسو دا ننوتل نشئ کولی مګر هله چې قدرت در سره وي نو چې چا دا قدرت حاصل کړ ساینس او ټیکنالوژي کې ترقی وکړه نو هغه ځمکه بحرالکاهر او بحر اوقیانوس دری میله په کته باندې وکنستا د دنیا بلاګانې تر اوشتو مونږ باندې مسلط دي مونږ هغه ته خیر ته ناس یو مونږ هغه ته خیر ته ناس یو حالانکه دا ټول ریسرچ بنیادی کانسپټس او تصورات ټول مسلمانو علما ورکړي دي دا ټول مسلمانو علما ورکړي دي ابو موسی الخوارزمی ابن الهیثم جابر ابن حیان امام زهراوی امام فخر الدین رازی ابو علی بن سینا ابو نصر فارابی ټول مسلمانان دي کوم مسلمان دي او د اعلی درجه ساينس دانان دي د مغرب د اغې په تصورات او د اغې په کانسپټ او په تھیوریز باندې ډیولاپ کړ خپل ځان کوم ځای ته ورسېد مونږ اغې ته خیر ته ناس یو او د اغې نوم چې خلنو اول ورته او داس کو بیا ایت کورسي وو د کچې قوت ته ورسله د ساينس او ټیکنالوژي صحیح علامه شکایت کوي چې گواه دي هم نه جو اسلاف سے میراث پائی تھی گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارہ صحیح اللہ فرمائی چې دا میراث زمونږ مغرب په قبضه وکړه ولې وکړه زمونږ د بې همتۍ د وجې وکړه یو سړي ته جب لار دځمکه پاتې شي او دې پته نه لګی نو بل څوک یې قبضه وکړي کوونه لږ زور سره نو بس زمونږ د پلارانو میراث مونږ یې پته نه لګول مونږ ته کار نه کوو هغه را منډې نه ټول لایبراری یو ډېرې باندې مونږ کار زه زم کله کله د مغرب لایبراری وروت د امام رازي کتابونه هلته وګورم امام غزالی ته وګورم، د ابن رشد وګورم، د ابن الحسن وګورم، نو زه خو لګیا یم څه نکات مکات ته ولیکم، ورسره مې زړه مدردېږي چې خدای دا میراث زمونږ خو دا دی راړه. نو چې دوی راړه دی مخ په وړاندې کړ، نن په دنیا مسلط دي. علامه هم دغه شکایت کوي چې تاسې سړی ته هغې کوي، دا زمونږ مشرانو تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفت تتشی خبری علامہ سوال تتشی خبری آغا عمل والا خلق ہو اللہ دے مونگا عملی خلق کی نو فرمائی اللذین اذکرون اللہ قیاما وقودا وعلا جنوبیہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض د کائنات نظر باندې بتا معلومه الله به پیژني په کائنات به ریسرچ کې انسانانو د پاره د فلا ذرایع به پیدا کې اسباب به پیدا کې ځکه الله وایي دا ما اس سلغ وکړ نه کړې مووی او سینما مې نه جوړ کړې دا خو مې د خیر د پاره جوړ کړې دي نو الله تعالی دې موږ له بصیرت راکړي الله تعالی دې موږ له بصیرت راکړي الله دې موږ له بصیرت راکړي خدای دې زموږ د دنیا او آخرت آباد کړي الله دې زموږ دنیا او آخرت آباد کړي کریم خدای تاسو ته ډېر لوی خیر درکړي آخر کې یو وار به بیا دا وایي چې ټول علما او ټول بزرګان او تاسو ټول مسلمانان د سواد په سیمه کې چې څوک وفات دي خصوصا حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب حضرت مولانا فضل محمد صاحب نور بزرگان علما الله تعالی ته ټول عمر قدونه منور کړي الله تعالی کوم علما چې ژوند دي خدای دا د دین رهبران کې ما اوس هم یو ځای ما علما ټول اولیا دي خو بس صرف دوه کار ولا کول پکار دي نمبر اول د عرش نه فرض تر کو زیدل او نمبر دویم ضبط نفس خواهشات کنټرول کول بس ته دی اولی زه به سند درکم چې تر شیخ جنید بابا ملګری صحیح او چې څو پورې ضبط نفس نی سړی نه ولی نه جوړیږي شیخ جنید بابا رحمت الله علیه چاته پوسو کو ویجی دا ته پس ولی شوی نو په دنیا کې چې څوک اولیا شوی دي چیرې هغه په خپل جبه نه دی ویلی نه دا وکړي زه ولی په چاته سم معلومه نه ماته وایي شته کله چې سړی داوا وکړه دا داور دې خبرې ته دا ولی نه غپ دې چې داوا وکړه دې معنا دا چې دا هغه ورته بچي ماته وګوره پته نشته چې زه ولی وینه دې ټول خلک وایي چې دا ډېر لوی ولی دی نو ورته بچي نو بیا خو نه غینه دا پوزو کوي دې پوزو ولی شوی دې څنګه ما ته دا پته نشته چې زه ولی نو دا سبب را ته هم پته نشته چې پوزو ولی شوی دې بیا غینه دا پوزو کا وین دویم ته پوزو ته وکړه ورته ویجی اسی ولایت څنګه شروع کیږي وی بچي اوس ته سوال ټیک کنو اوس به جواب درک اوس دې سوال ټیک یعنی زما د ذات نه وته څه ته وته تصور ته چې تصور نه تصور جواب بدل کوم وی ولایت د سره شروع کیږي وی ضبط نفس نه انګریزي کې ورته سیلف کنټرول ځان کنټرول مونږه دنیا کنټرول شو ځان کنټرول دا مشکل کار دی ضبط نفس نه وی دویم سبق سره وی ضبط نفس وی دریم سبا کې سړی وی ضبط نفس نو سړی خبرې ته نه وی بچي شروع د ضبط نفس نه دا منځ ضبط نفس ته انجام ضبط نفس ته وی بچي څومره د نفس باندې کنټرول راوستو څومره به خدای ته نږدې شي چې څومره د دې نفس اوریدل څومره دې بیړه غړ کیږي او د خدای لړی کیږي الله تعالی تاسو ټول لړی به خیر درکې کریم خدای دې دا مدرسې والے نه نور بدارې سم خو الله دې د مدارسو د کمیت په مقابله کې کیفیت عالی زمونږ زمانہ کوم څه سبقونه دا پوری فرمان دل تناست مورتے تا ٹوپے گنڈی کڑی تو یہ مانے دی گنڈی کڑی میں ایسا کری کار کڑ وڑ دے صحیح نمو خب دم بولی صاحبان دی غلط لاہور کی پاتی دی تاس ٹوپے گنڈی کڑی دی ٹوپے گنڈی کڑی زمین تکلی ٹوپے پڑھ لی زمین تکلی خلق خلق دے اور ساس ریڈی خدمت کرے دے یقینا نازیز اگر ٹوپے کی خیر و برکت ہو میں مو خب دی وخو دو بسترہ بام کلا وا کلا بنوا بسترم کله وا کله بنوا اوس گزاره بم کولا دا ټوپلې بم را غونډولې دغه بم خوړې استاد ته بناستو سبق به راته وي صحیح ځکه هغه زمانه کې مدرسې زور نه وي هغه زمونږ په ټول رسېدا سوابه کې یک یو مدرسه بیا دلته چې برار روان شي بیا کوړي کې دوه مدرسې وي جامع اسلامیه یو دارالعلوم حقانیه یو جامع اسلامیه یو دارالعلوم حقانیه خو هغه زمانہ کې مدرسو کې د کیفیت خبره وا اوس مدرسو کې د کمیت خبره ده هلته مونږ ته پوسکو چې دا استاد کم فن مهارت سره وای دا څه مونږ وکړو یا کوم کتاب به تر وای اوس چې مونږ مدرسې ته پوسکو نو مو ته نشم ته پوسکو زمونږ کار د دماغ په ځای د خېټې نه شروع کی مطبخ شته څه په ایمان وای نو به ته پوسکو د مدرسې دا راکاو کنه کوم به ته پوسکو مونږ سي مطبخ دے بیا دیم تا پوسکو تے دار سور دے صحیح دا او درین تا پوسکو دورا پکشتا صحیح اوس پتا ولګی چې زمونږه مسله ساتي شوې ده واپس د کمیت نه کیفیت تراشي الله تعالی دې په مدرسو کې کیفیت پیدا کړي او زمونږه اساتذه مشایخ هغه وخت هغه بد تعلیم نه زیات په تربیت باندې زور لګو موږ په تعلیم زور لګو صحیح او سادی بابا شکایت کوي چې بے ادب را علم فن آموختن تاسو فارسی ادب خوایي نه چې بے ادب را علم فن آموختن دادنی تی قصب دستے رازن کر تعلیم میدان کے تربیت دے علامہ وردی دا سماجیاتو لوی عالم دے دا سیاسیاتو لوی عالم دے دا کتاب دے مشہور چاہتا رشتے نیشتا الحکام السلطانی ہے وما داثر یہ کتاب لکھلے در ریاست اسلامی کا تصور حالتا بھئی مولی سب یہ گولیم لکھلے اسلام اور سیاست دا ریل ختم کرے دے عزیزانو علامہ وردی هغه د وزارت تذکره چې کوي چې حکومت څنګه تشکیل کیږي نو چپټر د پکې دسه د وزارت نه الته هغه وزارت تعلیم ته وزارت تعلیم نه وای هغه ته وای وزارت تربیت او تعلیم سوی ورته چې تربیت د تعلیم نه مقدم دی کله تعلیم په حوالہ تربیت دی نه وکړو دا خو یو مصیبت معاشره نه پیدا کړه بے تربیت ډاکټر د معاشره لپاره عذاب دی بے تربیت انجینیر وای معاشرے دا بے تربیت مولا معاشرے دا پارا عذاب دے تربیت بنیادی شے دے وزارت و تربیت و تعلیم سادی بابا وی چے بے ادب را علم فن آموختن دادنی تے غصب دستے رازن بے ادب تا فن او تعلیم ورکول دا خدا سے لکا دا کولا جی تورا ورکل دا واخلا دا کولا جی تورا ورکل بس گئی خلق بمڑائی دا غیر زتنو بلوٹی دا غیر مال بلوٹی نو الله تعالی دې موږ د توفیق راکړي تربیت د تعلیم ته زیاته توجه ورکړو نو چې تربیت وشي بیا دغه عالم دا د قوم رهبر کېدای شي دغه ډاکټر دا د قوم مسیحا کېدای شي دغه انجینیر دا د قوم معمار کېدای شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین